أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله سبحانه. Evet, bu hafta 31 Mayıs 2012 tarihli Cübbeli hocamızın mektubunu inşallah sizlerle paylaşıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahillezî harrama şehre recebe şehrallah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin lezî kal, Recebu şehrullah ve ala âli ve sahbihi lezîne azzamu fî kulli âmin şehrallah. Rabbimize sonsuz ve sınırsız hamdü fenalar olsun ki bizleri her sene bu mübarek haram ayı karşılamak ve oruçlarıyla, namazlarıyla onu ağırlamakla müşerref kılıyor. Bir sene yaptırıp bir sene terk ettirmiyor. Devam, sebat ve azim veriyor. Zaten amel ancak devam edilirse muteber olur. Yüce Veli Sehl İbni Abdullah Et-Tüsteri Kuddise Sirruhu. Allah-u Teala'dan başka yardımcı yoktur. Yani o şöyle buyuruyor. Allah-u Teala'dan başka yardımcı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka rehber yoktur. Takvadan başka azık yoktur. Azimle devam edilenden başka amel yoktur. Sözüyle bu hakikati dile getiriyor. Nasıl ki kısa bir zaman şarıl şarıl akan su iz bırakmazken, uzun süre damlayan bir su sert taşta nasıl iz bırakıyorsa, işte az da olsa devamlı olan ameller müminin kalbinde ve ruhunda iz bırakır. Ama çok da olsa devamlı olmayan amelin eseri sahibinin üzerinde zahir olmaz. Bu yolda devam edebilmenin çaresi ölümü ve ahireti çok düşünmektir. Zira ölümü düşünenin dünyaya meyli azalır. Ahirete rağbeti artar. Orayı kazanmanın yollarını arar. Bunun için de salih amelleri ve takvayı azık edinir. Hüccetül İslam İmam Gazali rahimehullah bu konuda şöyle nasihat buyurmuştur. Bil ki ölüm korkutucu, tehlikesi ise çok büyüktür. İnsanların ondan gafil olmalarının sebebi onu az düşünüp az zikretmeleridir. Onu ananlar da kalplerini her şeyden arındırarak temiz bir kalple değil, dünya şehvetleriyle meşgul bir kalple andıklarından bu onların kalplerinde bir tesir meydana getirmez. Bunun çaresi kulun gözünün önündeki ölümden başka kalbindeki her şeyi çıkarıp atmasıdır. Bu aynen tehlikeli bir çöl veya deniz yolculuğuna çıkacak kişinin düşüncelerini sadece bu yolculuk üzerine yoğunlaştırmasına benzer. Ölümün zikri kulun kalbine yerleştiği zaman çok sürmez. Onda hemen tesir etmeye başlar. Bunun neticesinde o kişinin dünyaya karşı keyfi azalır, kalbi onun şehvetlerine meyletmez. Gördüğünüz üzere ölümü düşünmek dünya zevklerini unutturur. İnsana dünya sıkıntılarını kolaylaştırır, kalbi yumuşatır. Bu yüzden alimlerin birçoğu sohbet konularının ekseriyetini ölüm ve ahiret meselelerine ayırmışlardır. Çünkü bundan çok fayda görmüşlerdir. Ömrü hayatı yemekle, içmekle, ev, arsa, araba, borsa, tiyatro, sinema, cep telefonu gibi muhabbetlerle geçen insanın ahiret derdi olur mu? Olmaz. Çünkü dünya muhabbeti dünya zevkini artırır. Oysa ölüm konularını çokça anmak dünya zevkini keser. Nitekim Keşfül Kulub isimli eserde zikredildiği üzere büyük velilerden olan İbrahim et-Teymi radıyallahu anh şöyle der. İki şey var ki benden dünya zevkini kesip attı. Ölümü hatırlamak ve Allah-u Teala'nın huzurunda nasıl hesap vereceğimi düşünmek. İki şey var ki benden dünya zevkini kesip attı diyor. Bir, ölümü hatırlamak. Diğeri Allah-u Teala'nın huzurunda nasıl hesap vereceğini düşünmek. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh, ölümü bilen kimseye dünyanın bütün musibetlerini ve kederlerini çözmek kolay gelir demiştir. Ebu Hani Eşşas radıyallahu anh anlatıyor. Hasan-ı Basri'nin sohbetlerine devam ederdik. Onun sohbetlerinin konusu daima cehennem, ahiret olayları ve ölümü anmak oluyordu. Tabiinden Safiye radıyallahu anh'a anlatıyor. Kadının biri Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kalbinin katılığından yakındı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a ona şöyle dedi. Öyleyse ölümü çokça an, kalbin yumuşar. Kadın Hazreti Ayşe'nin dediğini yaptı ve kalbi yumuşadı. Sonra ona gelip teşekkür etti. Şunu bilelim ki hiçbirimiz kusursuz, günahsız değiliz. Mühim olan tevbe etmek, özür dilemek ve nefsi kırmaktır. Günah işlemesek ama kendimizi beğensek bu daha kötü olur. Nitekim İbn-i Ataillahi el-İskenderi Kudsesi Ruhu El-Hikemül Ataiye diye meşhur ve maruf eserinde masiyetün evrefet züllen venkisara. Alçaklık yani zelillik ve boyun kırıklığı iras eden bir günah hayrun min taatin evrefet izzen ve istikbara. İzzet ve kibir veren ibadetten hayırlıdır buyuruyor. Yani zelillik ve boyun kırıklığı iras eden bir günah, izzet ve kibir veren ibadetten hayırlıdır buyuruyor. Bu öyle hikmetli bir sözdür ki misli yoktur. Halid Bağdadi Kaddesallahu sirruhu da bu sözü Risale-i Halidiye isimli eserinde nakletmiştir. Ehl-i Beyt'in imamı Cafer-i Sadık radıyallahu anh, öncesi korku, sonu özür olan her günah, kulu Hakk'a ulaştırır. Öncesi güven, sonu ise kibir olan her bir ibadet kulu Hak Teala'dan uzaklaştırır. Kendini beğenmiş olan itaatkar aslında asidir. Özür dileyen asi de hakikatte itaatkardır. Yani meseleyi anlıyoruz değil mi? Çok önemli mesela. Bir adam ibadet ediyor, taat ediyor. Efendim sabahlara kadar belki namazlar kılıyor. Hiçbir vakit namazını kaçırmıyor. Ama adamda ne var? Gurur var, kibir var. Yani ben efendim hiçbir ibadetimi aksatmıyorum ya. Ne mübarek adamım ben. Ne büyük adamım. Böyle bir hava var adamda. Ama öbür türlü diğer adamda günahlar var. Fakat efendim bunun üzüntüsü içerisinde, bunun pişmanlığı içerisinde. Yani efendim boyun kırıklığı var, acziyet var, mahcubiyet var Allah'a karşı. İşte bu ikisi arasındaki farkı ne yapıyor? Beyan ediyor. Çünkü bu kendini beğenmişlik, bu kibir çok acayip bir şey. Hatta bir sabah efendim Cüneyd Bağdadi Hazretleri müridanıyla birlikte giderlerken efendim tabii etrafta kandil yanmıyor, mum yanmıyor, lambalar yanmıyor, millet uyuyor. Müritlerinden bir tanesi ne dedi? Sesli olarak hem de belki de hava atacak. He? Cüneyd Bağdadi Hazretleri de diyecek ki ne kadar mübarek bir müridim var benim. Gözüne girmeye çalışacak belki de. O kendi ölçülerine göre yani öyle düşünüyor belki de. Diyor ki hey gidi gafiller nasıl da yatıyorlar. Hani kendi kalkmış gidiyor ya. He? Onlar da yatıyorlar. Onlar gafil. Ben de ne büyük adamım be. Kalktım bak camiye gidiyorum. Adam daha efendim gözünü açmamış. Bu manada. Hey gidi gafiller nasıl da yatıyorlar deyince Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine de duyuruyor hani lafı. Ona döndü Seyyid-i Taife ne dedi? Keşke sen de uyuyaydın da bu lafı söylemeyeydin. Ha, buraya geliyoruz ama ibadetlerimiz yapıyoruz ama secdeler yapıyoruz ama kendimizi ne yapıyoruz? Beğenmiyoruz. Ne büyük adamız demiyoruz. Ama Mevla bize bu nimeti vermişse tabii bu nimeti de ziyade etmesini Allah'tan istiyoruz. Elimizden almasını da istemiyoruz. Bunun için de ne yapmak lazım? Efendim, ve in şekertum le yezidennekum. Eğer şükrederseniz Allah artırırım buyuruyor. Her nimetin şükrü de kendi cinsinden olduğuna göre demek ki ibadete, taate, vaaza, sohbete, secdeye, duaya inşallah devam ediyoruz. Rabbim Celle Celaluhu devam nasip eylesin. Amin. Bıkmaktan, usanmaktan bizleri muhafaza buyursun. Amin. Vermiş olduğu maddi manevi ne kadar nimetler varsa hepsini de müjdat eylesin. Amin. Evet. Ve hocamız devam ediyor. Demek ki günahsız duramıyorsak tevbesiz de durmamalıyız. Zaten günahsız duran adam var mı? Kul beşer, bazen şaşar, bazen günaha düşer. Değil mi? Yani ben günah işlemiyorum diyen zaten o lafıyla günah işlemiştir. Dolayısıyla madem günahsız duramıyoruz, öylece tevbesiz de ne yapmayacağız? Durmayacağız. Tam da tevbe ayındayız. Bu ay tevbe ayıdır. Recep-i Şerif girdiğinde gökte bir münadi ne var seslenir. Ela, agah olun, dikkat edin, iyi kulak verin. İnne şehre tevbeti kadistehelle. Tevbe ayı kesinlikle girmiştir. فَتُوبَا لِمَنْ اِسْتَغْفَرَ اللّٰهُ ف۪يهِ Bu ayda Allah-u Teala'dan mağfiret isteyenlere ne mutlu diye ne yapıyor? Nida ediyor. Evet, bu ay demek ki efendim Recep ayı, Tevbe ayı. Tevbe günahların sabunudur. Tevbesiz ibadet sahih olmaz. Zira Allah-u Teala Tevbe suresinde اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ Tevbekarlar ve ibadet edenler buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimesinde Mevla Teala ibadetten önce ne yapmıştır? Tevbeyi zikretmiştir. Bu yüzden Recep-i Şerif Risalesi'nin 267-275. Sayfalarında zikretmiş olduğum tevbe istiğfar sigalarını mutlaka ama mutlaka okuyun. Bu kaçırılacak bir şey midir? Bu ayda bir kere istiğfar edeni dahi Rabbim bağışlıyor. Biz bu müjdeler karşısında nasıl kayıtsız kalırız? Hiç mi günahımız yok? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bile ne yapıyor? Estağfirullah fil yevmi vel leyleti seb'ine merraten. Bir gün ve gecede ben diyor 70 defa, bir rivayete göre 100 defa istiğfar ederim diyor. Kim? Yağfir alekallahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhar ayetiyle geçmiş gelecek bütün günahları peşin peşin affedilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her gün 100 defa ne yapıyor? İstiğfar ediyor. Ya buna rağmen bizim geçmişimiz günahla doluyken, geleceğimiz meçhulken, ne olacağımız belli değilken istiğfarı ağzımıza almamamız, hem de Allah'ın ayında, bu Recep ayında, tevbe ayında bile istiğfar etmemek ne büyük bir gaflet değil mi? Ha işte Cümbeli hocamız da bu konuda ne yapıyor? Bizleri uyarıyor. Hele tevbekarlara böyle bir müjdeler varken bu müjdeler karşısında nasıl kayıtsız kalırız? Hiç mi günahımız yok? Varsa ahirete imanımız mı yok? Ahirette hesapların altından kalkamayız. Bugün can tende, ruh bedendeyken bu işin kolayı var. Ne olur af isteyelim. Bizi bağışlamak için bahane arayan eşsiz merhamet sahibi bir Rabbimiz var Celle Celaluhu. Tevbe hakkında şartları, adabı, lafızları, tevbekarların kıssaları hakkında geniş bir eser hazırlıyordum. Çoğunu da bitirmiştim. Bu Recep-i Şerif ayında size yetiştirecektim ama bu zalimler mani oldular. Rabbim belalarını versin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikindi namazına mani olanlara yaptığı beddua gibi. Evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Hendek Muharebesi'nde o kadar bir müthiş bir mücadele vardı ki efendim tabii Hendek'te nöbet tutuluyor, geçirilmemesi için uğraşılıyor, göğüs göğüse bir mücadele var. Yani vakit bulup ne yapamadılar? Namaz kılamadılar. Dört vakit namazları kazaya kaldı. Ama özellikle ikindi namazı tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ediyor. İkindi namazlarını bize geçirttiler bunlar. Allah onların kabirlerini, ocaklarını ateş doldursun diye öyle bir beddua etti ki onlara. Hendek Muharebesi'nden sonra bir daha Mekke müşrikleri ne yapamadılar? Kesinlikle Medine'ye gelemediler, kesinlikle taarruz edemediler. Öyle bir beddua yediler ki efendim bulundukları yere çakıldılar kaldılar yani. İşte demek ki bu da tabii Cübbeli hocamızı çok üzmüş ki yani bu Recep ayında size yetiştirecektim ama bu zalimler mani oldu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikindi namazına mani olanlara yaptığı beddua gibi. Ya Rabbi bu zalimler beni birçok kitap telifimden, Ruhul Furkan tefsirine hizmetimden, cemaatimden, sohbetimden, televizyonlarda milyonlarca insana yaptığım tebliğlerimden geri bıraktılar. Evlerini, ocaklarını, kabirlerini, çukurlarını ateş doldur. Amin. Amin. Amin. Ya Cebbar, ya Kahhar, ya Müntakim. Amin. Yine de ben Rabbimizin kaza ve kaderine razıyım. İşlerimizi ona ısmarlamaktayım. Firavun hanedanından gizlice iman eden o mümin zatın Kur'an-ı Kerim'de geçen ve korunmasını temin eden Esselamübillah ve müfebbidu emri ilallah innallâhe basirun bil'ibâd. Ben işimi Allah'a ısmarlıyorum. Şüphesiz ki Allah kulları hakkıyla görendir duasını tekrar ediyorum. Peşi sıra zikredilen فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَامْنَ سُوءُ الْعَدَابِ Allah onu onların kötü hilelerinden korudu. Ama en kötü adaplar Firavun hanedanını kuşattı. Ayet-i kerimesinin vaadi mucebince benim hakkımda bu iftiraları organize eden tertip komitesinin başına kabirde, mahşerde en kötü adaplar gelirken bu fakirin iki cihanda da korunmasını niyaz ediyorum. Amin. Amin. Böyle yaparsak Dünyadayken cennete girmiş oluruz. Rabbimize havale ettiğimiz işe bir daha biz ne yapmayalım, karışmayalım. Yani bu işi Allah'a havale ediyorum dedikten sonra bir daha bu işi kurcalamaya gerek yok. Hem Allah'a havale ediyorsun hem 50 tane adama da ne yapıyorsun? Sipariş veriyorsun. Demek böyle yapma diyor. Rabbimize havale ettiğimiz işe bir daha biz karışmayalım. Nitekim hem İmam-ı Azam Efendimizin hem de Ebu Yezid el-Bestami Kaddesallahu Sirrahu Şeyhimizin büyük şeyhi olan İmam-ı Cafer-i Sadık radıyallahu anh, Allah-u Teala'nın dünyada bir cenneti bir de cehennemi vardır. Cennet afiyettir, cehennem beladır. Afiyet kendi işini ulu ve yüce Allah'a havale etmendir. Bela ise Allah'ın işini nefsinle ve şahsen yerine getirmendir buyurarak bu hakikate bizi ne yapıyor? Delalet ediyor, işaret ediyor. Yani biz zalime beddua ederiz ama başımıza gelenden dolayı Rabbimize karşı asla zerre kadar rızasızlık göstermeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim aleyhisselam vefat ettiğinde, İbrahim radıyallahu anh vefat ettiğinde buyurduğu gibi وَلَا نَقُولُ اِلَّا مَا يَرْضَى عَنْهُ رَبُّنَا razı olmadığı bir şeyi asla söylemeyiz. Yani gözlerimiz, gözlerden yaş boşanabilir, gönüller üzülür ama ağızlardan Mevla'yı razı olmayacağı şey, söz ne yapmıyor, çıkmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı vecile men radiye felehu rıza. Her kim razı olursa onun için ne vardır? Rıza vardır. Yani razı olandan razı olunur. Ve men sahite felehu sahtu. Kadere kızana da ilahi gadab vardır. Allah-u Teala Celle Celaluhu birçok ayeti kerimesinde kendi rızasını kulun onun hükümlerine karşı olan rızasına bağlamıştır. Nitekim radıyallahu anhum ve radu'an zâlikel fevzül azîm. Allah-u Teala onlardan razı, onlar da ondan razı oldular. İşte bu en büyük nailiyettir. Kavli şerifi işte bunlardan bir tanesidir. Tabii ki bu karşılıklı rıza öyle kolay kazanılacak bir şey değildir. Bazı şartları vardır. Mesela bu ayet-i kerimenin bidayetinde هَذَا يَوْمُ يَنْفَوْ صَادِقِينَ صِدْقُهُمْ İşte bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür buyurularak zımnen sadakat yani doğru sözlü olma vasfı açıklanmıştır. Yalan yanlış konuşanın, hele de batıl inanç ve fetva aşlayanların bu sadakatten, dolayısıyla da bu rızadan nasipleri yoktur. Bu mazhariyet her işte doğru konuşmakla elde edilir. Bak bu mazhariyet her işte doğru konuşmakla elde edilir. Doğruluk bizim şiarımız olmalı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevine başlamadan önce neydi? Muhammedül Emin deniyordu değil mi bak? Ya herkes ona ne yapıyor? Böyle itimat ediyor. Böyle güveniyor. Emanete asla hıyanet etmez. Söylediği doğrudur. Yalanı yoktur. Hem de bunu en azılı düşmanları bile efendim ikrar ediyor yani. İşte Müslümanın şiarı da bu olmalı. Madem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. En büyük sünnet nedir? Ona uymaktır ama en büyük sünnet onun ahlakıyla ahlaklanmak. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu'ithu li utemme makarimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Ama maalesef işte bunların hepsini biliyoruz da iş amele sıra geldiği zaman, tatbikata sıra geldiği zaman ne Resulullah'ı hatırlıyoruz ne bir şey yapıyoruz. Menfaatler neredeyse işimize neresi geliyorsa Allah muhafaza öyle hareket ediyoruz ama efendim demek bu iş değil ha. Demek ki yalan yanlış konuşanın, hele de batıl inanç ve fetva aşlayanların bu sadakatten, dolayısıyla da bu rızadan nasipleri yoktur. Bu mazhariyet her işte doğru konuşmakla elde edilir. Gerçek insaniyet de doğru konuşmaya bağlıdır. Hazreti Mevlana Kudse Sirrun buyurduğu gibi, insanda güzel olan yüzdür. Yüzde güzel olan gözdür. Ama insanı insan yapan ağızdan çıkan sözdür. Zünnun-u Mısri Kudisesi ruhu şöyle buyuruyor. Doğru kimse hak ve doğru olanı anlatan bir dile sahip kimsedir. Doğru kimse hak ve doğru olanı anlatan bir dile sahip kimsedir buyurarak sadıklık vasfının dille ve onun konuştuklarıyla alakalı olduğunu beyan etmektedir. Hamdü tenalar olsun ki hiçbir zaman, hiçbir ortamda kaça patlarsa patlasın, yalan konuşarak kimseyi kandırmış, saptırmış ve zarar yaratmış değilim. İnşallah siz de öyle olun ki hep beraber ahirette sadakatimizin faydasını görelim ve hep beraber Mevla'nın rızasına erelim, rıza makamını kazanalım inşallah. İnşallah. Evet. Doğruluk önemli, ahde vefa önemli. Bak kaça patlarsa patlasın, demek ki doğruyu konuşmak lazım. Kaça patlarsa patlasın, doğrudan ayrılmamak lazım. Haktan, hakikatten yana olmak lazım. Adam satmamak lazım. He, kim ne derse desin. Kim ne derse desin, konuşsun dursunlar, ne yapalım yani. Öyle ya şimdi, adamlıktan, mertlikten, insanlıktan, dostluktan haberi olmayanlar belki yanlış değerlendirebilirler. Sizi belki yanlış değerlendirebilirler. Olsun, sen neyin için yaptığını biliyorsan, sen Allah için yaptığını biliyorsan, he, sen doğruların gerektiğini yapıyorsan eğer, o zaman Allah onu takdir edecek, sen merak etme. Evet, kaça patlarsa patlasın. Hiçbir paraya adam satmayın, hiçbir paraya da kendinizi satmayın. Böyle olmalı. Evet. Hele, hocamız devam ediyor, hele bir de vaaz ederken yalan konuşan adamın ne kadar zararı olur, iyi düşünelim. Rabbim bizi o tip hocalardan muhafaza eylesin. Amin. Feridüddin el-Attar Kudüs-i Ruh'un Tevkiratül Evliya isimli eserinde zikredildiğine göre Cafer-i Sadık radıyallahu anh yalancının sohbetini dinlemekten son derece sakındırmış ve 5 çeşit insanla arkadaşlık etmeyin. Bakın 5 çeşit insanla arkadaşlık etmeyin. Yalancıyla sohbet ederseniz daima aldanış içerisinde olursunuz. Ahmak olan kimseyle karışıp görüşürseniz farkında olmadan size fayda vereyim derken zarar eder. Edersiniz. Cimriyle arkadaşlık ederseniz senin en kıymetli değerin olan zamanını alır ama sana bir iyiliği olmaz. Kötü kalpli bir kimseyle de sohbet etmeyin. En muhtaç anında seni sahipsiz bırakır. Bir de müfsit olan, yani fesatçı, bozguncu biriyle arkadaşlık etmeyin. Değersiz bir şeye tamah edip seni bir lokmaya satar buyurmuştur. Ne hikmetli tavsiyeler. Diğer bir ayeti kerimede ise radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu, onlar da ondan razı oldular. Buyurarak Allah-u Teala'nın bazı kulların amellerinden, kendisinin kaza ve kaderlerine razı olmalarından, onları kabulle karşılamalarından hoşnutla razı oldu. Onların da dünya ve ahiret Rablerinden görecekleri lütuflardan memnun olacakları bildirilmiştir. Ama yine orada da ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ böyle buyurulmuştur. İşte bu müjde Rabbinden korkan, Rabbinden gayben, gıyaben yani görmeden korkan kimseye mahsustur buyurularak bir şarta daha doğrusu bir hakikate ne yapılmıştır? Dikkat çekilmiştir. Çünkü Rabbini görmediği halde görür gibi saymayan kişiden Allah-u Teala'nın yaptıklarından razı olması gibi bir erdem beklenemez. Efendim babamız Hacı Ali Haydar Efendi Kudsesi Ruhu bu ayet-i kerimeyi çok okur ve hasaten sonunda geçen haşyetullah ifadesine dikkat çekerek görüyorsunuz Rabbinden korkmayan onu sayıp haramlarından sakınmayanlara rıza yok. Onlar Rablerinden razı olamaz, Rableri de onlardan razı olmaz buyururdu. Büyüklerin Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini anlamalarına hayranım. Onlar hikmet sahibi ve dünya ilmine vakıf kimseler olduğu için onlardan duyulan ilimlere başka yerde erişilemez. Efendi babamızın şeyhi olan Ali Rıza el-Bezzaz Kudsesi Ruh Hazretleri, Efendi babamıza yazdığı şeyhlik icazetinde mealen şöyle diyor. Bu zatın elinden tutan benim elimden tutmuş olur. Bu zata intisap eden hiçbir alimden duyamayacağı ve hiçbir kitaptan okuyamayacağı ilimlere nail olur buyurmuştur. Efendi babamız da Mahmud'umun elinden tutan benim elimden tutmuş olur buyurarak aynı makamı Mahmud Efendi Hazretlerimize bahşetmiştir. Ali Rıza Efendi kaddesallahu sirrahu sağına Hacı Bilal Efendi'yi soluna da Ali Haydar Efendi babamızı oturttu. Bu Bilal Efendi Hazretleri için Ali Haydar Efendi Hazretleri abim derdi. Yani Ali Rıza el-Bezzaz Hazretlerinin sağına aldığı Bilal Efendi için Efendi babamız ne buyuruyor? O benim abim derdi. Bir kere Ali Rıza Efendi Hazretleri ona koca müfessir Allahu Teala ve ehsin kema ehsenallahu ileyk. Allah sana ihsanda bulunduğu gibi sen de ihsanda bulun buyuruyor. Bu ne demektir? Diye sordu. Hacı Bilal Efendi Allah sana iyilik ettiği gibi sen de kullarına iyilik et şeklindeki zahiri manayı verdiyse de daha farklı manalar zikrettiyse de Hacı Ali Rıza Efendi kutsesi ruhu hiçbirini kabul etmedi. Sonunda kendisi şöyle dedi. Evladım bunun manası sen yoktun Rabbin sana iyilik etti varlık verdi. Şimdi sen de bu emanet varlığını ondan bil. Kendi varlığını yok bil, sen de varlıkta ona ortaklık yapmayarak iyiliğe karşılık ver demektir diye mana verdi. Ne ince mana değil mi? İşte mesele neymiş? Karşılıklı ihsan, karşılıklı rıza. Yani Rahman suresinde hel cezaul ihsani illel ihsan. İhsanın karşılığı ancak ihsandır buyurulduğu üzere kul Allah-u Teala Hazretlerinin hükmüne ve emrine rıza göstererek ihsanda bulunursa Rabbi de ondan razı olarak ona ihsanda bulunacaktır. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi bu kapıda gelinlik zordur. Kulluk ince bir meslektir. Zünnun-u Musri Kudse Sirru'nun buyurduğu veçile ubudiyet yani kulluk her halükarda onun senin Mevlan olması senin de onun kulu olmandır. Anlayacağınız başımıza gelenlere razı gelmeli, ihsan ve rıza makamına ermeli. Dünyada çekilen sıkıntıların ahirette mükafatının çok olacağını bilmeliyiz. Zira bu sıkıntılar bizim gerçek mümin olduğumuzun alametidir. Yunus Emre Kaddesallahu Sirrahu'nun buyurduğu gibi, mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevku sefası, 18 bin aleminin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı önemli tebliğlerim. 1. Birkaç hafta evvel zikrettiğim üzere hadis-i şeriflere hatta ulemanın beyanlarına çok itibar etmek ve bu konuda ihtiyatlı olmak lazımdır. İtikat ve fıkıh konularının dışında zayıf hadisle amel edilebileceği konusu hadis usulüne dair yazılan tüm meselelerde mevcuttur. İmam-ı Nevevi Rahimehullah bu konuyu El-Efkar isimli maruf eserinde serahaten açıklamıştır. Geçen Regaib gecesinde Nihat Hatipoğlu Hoca Efendi Regaib namazına dair hadis çok zayıftır. Bazı alimler zikretmişlerdir ama sahih hadis kaynaklarının hiçbirisinde yoktur. Dolayısıyla bu gece kaza ve nafile namazlar kılmalı, bu namazı kılmamalı gibi laflar etti. Fakat bu beyan tamamen çelişkiler yumağıdır. Zira zaten Recep'in ilk cuma gecesinin Regaib gecesi olduğu hususu dahi değil sahih hadis kaynaklarında hiçbir hadis kaynağında mevcut değildir. Ancak Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sirrahu'nun El-Hunye isimli eserinde mevcut olup daha sonra da Nüzhetül Mecalis gibi eserlerde ondan nakledilerek zikredilmiştir. Şimdi çelişkileri söyleyecek olursam. A. Kendisi Regaib Kandili özel programı yapmakta ve bu gece neler yapılmalı diye konu başlığı açmaktadır. Oysa bu gecenin Regaib namazından başka hiçbir ameli hiçbir hadis kaynağında yer almamaktadır. Diğer ameller ancak Mevlid kitaplarında geçer. Madem bu hadis zayıf görerek bu namazı tavsiye etmiyor, o zaman hakkında hiçbir zayıf hadis dahi hadis kaynaklarında zikredilmeyen Regaib gecesini niçin kutluyor? O gece niçin program yapıyor ve o gecenin amellerinden niçin bahsediyor? Oysa Osmanlı ecdadımızın bu geceyi minarelerde kandiller yakarak ve meclisler akdedip cemaat toplayarak ihya ettikleri 5 geceden biri olarak kutlamış olmaları, hatta iki bayram gecesi ve Zilhicce'nin ilk 10 gecesi gibi faziletleri ayet ve sahih hadislerle sabit olan bazı geceleri dahi bu şekilde teşhir etmemiş olmaları, onların yani ayetle sabit olan Zilhicce'nin ilk 10 gecesi, iki bayram geceleri bunları bile ne yapmıyorlar? Efendim bu şekilde teşhir etmiyorlar ama 5 tane kandil yani takvimlerde de biliyoruz ya bunlardan bir tanesi Regaib. Ecdat ne yapıyor bunları? Kandiller yakarak ne yapıyor? Kutluyor. Ha böyle olması onların Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sirru gibi büyüklerin eserlerine ne kadar itibar ettiklerinin en büyük belgesidir. B. Nihat Hoca bu namazın sahih kaynaklarda geçmediğini söylemektedir. Oysa bu hadisi Razin İbn-i Muaviye gibi büyük bir muhaddis, yani hadis hafızı İbn-i Mace yerine Muvatta'nın yer aldığı 6 sahih kitaptaki sahih hadisleri naklettiği ve bazı ilaveler kattığı Tecrid-i Sıhhah namındaki meşhur kaynak eserinde zikretmiştir. Zaten kitabın adından bile o kitapta geçen hadis-i şeriflerin hepsinin sahih olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyleyken bu namaz hiçbir sahih kaynakta yok, nasıl denilebilir? Haydi birçok sahih kaynakta yok dese bunun izahı olabilir. Ama hiçbir sahih kaynakta yok deyince tabi bu izah edilemiyor. C. Bu namazı bazı alimler zikretmiş ama diye devam ettiği sözü de yerinde değildir. Yani derken bu namazı bazı alimler zikretmiş ama diye sözüne devam ediyor, ya işte bu da yerinde değildir. Zira kendisi Şafii mezhebindendir. İbn-i Salah ve İmam-ı Gazali gibi zatlar Şafii mezhebinde sıradan alim değillerdir. Sonra Hanbeli mezhebin imamlarından olan Abdülkadir Geylani, Hanefi ulemasından Ali el-Kari ve İmam-ı Zebidi gibi zatlar rastgele alim midirler ki onlar hakkında bazı alimler şeklinde önemsizlik ifade eden bir tabir kullanılabilsin. Bu konuda geniş bilgiyi Recep-i Şerif Risalemin 196-226. Sayfalarında, yani 30 sayfalık malumat olarak bulabilirsiniz. Merak edenler mutlaka okusun. Dolayısıyla herkes de ne yapsın, merak etsin. Maalesef şunu da açıklamadan geçemeyeceğim ki, Rihlet Dergisi'nin yönetiminde bulunan kıymetli hoca efendiler, her bakımdan ehli sünnet hususunda birçok değerli hizmetlere imza atmakta iseler de, bundan dolayı kendilerine duacı ve minnettar olsam da, onların bu zayıf hadislerle amel edilmeyeceği, daha doğrusu İmam-ı Gazali, Abdülkadir Geylani ve İmam-ı Rabbani kaddesallahu sirrahum gibi büyük alim ve velilerin kendi kitaplarında mevzu, yani uydurma rivayetlere yer verdikleri, yani bu veliler nakletseler bile hadis kaynaklarında geçmeyen rivayetlerle amel edilmeyeceği şeklinde görüşlerine katılmam mümkün değildir. Yani İmam-ı Gazali Hazretleri kitabını almış, Abdülkadir Geylani Hazretleri kitabını almış, İmam-ı Rabbani Hazretleri bunları zikretmiş ama bu zikret, yani hadis diye zikrettikleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor ya, o hadisi mesela ne yapamıyor? Efendim hadis kaynağı kabul edilen kitaplarda, efendim yoksa onlar nakletseler bile efendim bunlarla amel edilemez şeklindeki görüşlerine katılmam mümkün değildir. Yukarıda zikrettiğim Recep Risalesi'nin sayfalarında bunlara karşı ilmi cevaplarım vardır, mevcuttur. Biz Efendi Hazretlerine bağlı kimseler olarak o müceddidin, şöyle bir söz söylüyor Efendi Hazretlerimiz, İsmet Baba bir rivayete hadis diyorsa sen de hadis yaz, sen de ona hadis de, başka kaynakta olmasa da sen İsmet Garibullah Hazretlerine bak sözüne. Benim bu fikir sahiplerine en kısa yoldan cevabım şudur. Ben bu büyüklerin nakline dayanıp onların eşsiz ilimlerine, takvalarına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olan manen görüşmelerine güvenip kendilerine karşı olan hüsnü zannıma binaen hadis olmayan bir rivayete hadis demeyi, bu zatlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iftira ederek onun adına hadis uydurdular deme cesaretini göstermeye her halükarda tercih ederim. Biraz ince bir ifade oldu. Umarım doğru anlayabilirsiniz. Anladınız mı peki? Anladık diyene sorsam şimdi ne anladık? Şimdi bak, diyor ki Cümbeli hocamız, şöyle diyeyim ben, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi buyurmadığı halde Resulullah böyle buyurdu diyen cehennemdeki yerini hazırlasın. Böyle bir hadis-i şerif vardır. Yani Resulullah'ın demediği bir sözü hadis diye söylemek ağır bir suçtur, değil mi? Ha, işte diyor ki evet bu böyledir ama İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, bu Allah dostları gibi zatlar kitabına ne yapmışlar? Resulullah böyle buyurdu diye bazı sözler almışlar mı? Peki biz bunları hadis diye kabul ediyor muyuz? Etmeyenler var mı? Ha, o zaman ne demek bu? Efendim, bu zatlar sanki Resulullah'a iftira ederek Resulullah'ın demediğini söylüyorlar demek bir öncekinden daha ağırdır. Ben böyle diyeceğime onu söylemeye tercih ederim diyor. Tabii onu da söylemez de yani aradaki meseleyi anlayalım diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin demediğini dedi demek ağırdır elbette ne kadar efendim adaba müstahaktır ama ya bir Allah dostunun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iftira ettiğini söylediğini söylemek hem Resulullah'a iftira etmek olur hem de büyük bir zatın Resulullah'a iftira ettiğini söylemek olur. Dolayısıyla ne oluyor? İftiralar katmerleniyor. Ha işte ben diyor böyle demektense bunu demeye tercih ederim. Yani aslında buradaki tercih bu iddianın ne kadar ağır olduğunu ifade etmek içindir. Yoksa haşa ve kella Resulullah'ın demediğini dedi demek ne kadar ağır bir suçtur. Ama bir Allah dostunda Resulullah'a böyle efendim iftira ettiğini söylemek öyle o diyor ki Resulullah böyle buyurdu. Sen bunu kabul etmezsen ne demek oluyor? Sen Resulullah'ın demediğini diyorsun. Ne büyük müfterisin demek oluyor haşa ve kella İmam Rabbani gibi ikinci yılın müceddidine. Bu ne kadar ağır değil mi? Şimdi anlamayan kaldı mı? Şübeli hocamızın cümleleri biraz uzun. Dolayısıyla efendim bazen tabii böyle şerh etmek gerekiyor. Biraz ince bir ifade oldu. Umarım doğru anlayabilirsiniz. Gene de anlayamadıysak hocam bir dahaki hafta sonra düzeltir inşallah. Ama mesele budur yani. Evet. Gerçi Ahmed İbn Hanbel rahimehullah'ın 1 milyon hadis bildiği şu an elimizdeki sahih kaynaklarda mükerrerler çıkarıldığında birkaç yüz bin hadis-i şerif dahi bulunmadığı, o işte evvelce 600 bin hadis-i şerifi ravileriyle bilmeyene hadis hafızı denilmediği, hulagu istilasında tek nüsa olan birçok yazma eserin Dicle'ye, yani nehre atılmasıyla birçok kaynak eserin kaybolduğu gibi birçok husus birlikte düşünüldüğünde, Abdülkadir Geylani, ve İmam-ı Gazali Rahimeullah gibi 8-9 asır önce yaşamış zevatın bugünkü hadis külliyatını cem eden CD'lerde bulunmayan birçok hadis-i şerifi bildiklerini kabullenmek zor olmasa gerek. Yani hadis kaynaklarında yok bunlar niye kitaplarını alıyorlar? Ha şimdi bunu anlamak o kadar zor değil. Neden? İşte bu gibi sebepler olamaz mı? Bak İmam-ı Malik 1 milyon hadis bildiği zaten kaynaklarda var. Bu bir sabittir yani. Dolayısıyla 600 bin hadis-i şerif ravileriyle bilmeyene, ravileri ne demek biliyor musun? Yani biliyorsunuz. Yani Resulullah'a kadar giden isnat zinciri. Dolayısıyla bunları bilmeyene hadis hafızı denmiyor. Oysa bugün baktığın zaman hepsini toplasan bu kadar hadis yok kaynaklarda. Peki nerede bunlar? Peki İmam-ı Gazali bu hadislere hiç ulaşmamış mı? İmam-ı Rabbani Hazretleri bunları hiç öğrenmemiş mi mesela? Dolayısıyla Hatta Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurmuştu. Filanca Buhari'de olmayan hadisi kabul etmiyor demişlerdi de hem de kürsüden söyledi. Mesela neresiydi? Bir belde söyledi. İmam-ı Buhari oraya hiç gitmemiş. Peki orada yaşayan sahabiden hiçbir rivayet almamış. O zaman o duymadıysa bu hadis olmuyor mu? Cennetül Baki'de 100 bin tane efendim sahabi yatmıyor şu anda. Veda hutbesinde 114 bin sahabi vardı. 10 bin küsürü Cennetül Baki'de yatıyor. Geri kalan 100 bini yok. Nerede? Dünyanın muhtelif şehirlerine dağılmışlar. Her taraflara gitmişler. İnsanlara Allah'ı anlatmışlar. Muhammed Mustafa'yı anlatmışlar sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'nın anlattıklarını anlatmışlar. Hadislerle birlikte ne yapmışlar? Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmişler, açıklamışlar ve böylece insanları dine davet etmişler. Dolayısıyla İmam Buhari'nin yaşadığı yer belli, gittiği yer belli, o günün şartları belli. Yani ne kadar seyahat edebilirsin, ne kadar dolaşabilirsin. Dolayısıyla İmam-ı Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin gitmediği yerler, dolayısıyla orada bulunan sahabeden almadığı hadisler, duymadığı hadisler yok mu demektir? Resulullah söylememiş mi demektir? Ya onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri Hunyetü Talibinde bir efendim hadis-i şerif yazmışsa dolayısıyla bu yok mu demektir? İşte bu zatların, bu gibi zatlar 8-9 asır önce yaşamış zevatın, bugünkü hadis külliyatını cem eden, şimdi CD'ler var ya onlarda bulunmayan birçok hadis-i şerifi bildiklerini kabullenmek zor olmasa gerek. Evet. Recibel hocamız devam ediyor. Ben laptoplarını kaybettikleri zaman konuşacak bir şeyleri kalmayan, çıktıkları programlarda hazırlandıkları konuları konuşurken bile bazı metin ve kaynakları unuttukları için dinleyicilerden gelen e-maillerle rahatlayıp onlara teşekkür etmeyi borç bilen hocalardansa Selefi Salihinin yaptıkları rivayetlere güvenmeyi her zaman tercih ederim. Gerçi bu hadislere iman konusunda evvelce yaptığım bir sohbet kitap haline getirilmişti. Onun CD'sini de kitabını da arkadaşlar hazır bulundursunlar. Evet, buradan tabii ilgilenen arkadaşlara da duyuralım. Cübbeli hocamızın hadislere iman konusunda evvelce yaptığı sohbet kitap haline getirilmiş. Onu ne yapılacak demek, tekrar hazırlansın. CD'sini de kitabını da arkadaşlar hazır bulundursunlar diyor. Mustafa Hoca Efendi ilan etsin. İnşallah buraya getirirler, biz de ilan ederiz. Hepiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı için dinleyin, dinletin, okuyun, okutun. Hele böyle bir zamanda bunlar daha çok önem kazanıyor. Evet. Yani ayetlere laf söyleyemedikleri için, ayetleri efendim tahrip edebilmek için önce onu koruyan, onun önünde adeta muhafız gibi duran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini tahrip etmeye yönelik acayip çalışmalar var. Dolayısıyla bu yönden baktığımız zaman, değil mi? Dini korumak için hadisleri demek muhafaza edebilmek ve bunlara iman etmek lazım. Bakın şimdi neredeyiz biz? Efendim Mayıs'ın sonundayız. Değil mi? Yani İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Resulullah ne buyurdu? لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَانْتِينِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ لِذَٰلِكَ الْجَيْشِ Elbette muhakkak İstanbul, Konstantinopolis fetholunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede bu? Kütüb-ü Sitte'de var mı? Hakimin müstedrekinde geçen bir kitap. Bu, şimdi bugün Buhari'dekini bile kabul etmeyenler bu hadis-i şerifi kabul eder miydi? Böyle adamlar, böyle alimler, böyle ilahiyatçılar Sultan Fatih'in yanında olsaydı İstanbul fethedilir miydi? Edilmezdi ya. Hadise inanmıyor ki adam sefere çıksın yani. Hadis-i şerif var. Bütün efendim işaretler var. 52 gün, 53 gün muhasara ediyorlar İstanbul'u. Buna rağmen yine efendim İstanbul'un fethi düşmeyince Sultan Fatih'in etrafındaki sadrazamlardan bazıları bile bir ihtiyarın sözüne kandın, orduyu Hümayun'u mahvediyorsun sultanım, bırakalım bu işi diyenler çıktı. Yani ihtiyar dedi Akşemseddin Hazretleri. O da diyor ki devam, devam. Bu iş sana gözüküyor diyor. Hadis-i şeriflerden, fetih suresinden, ebced hesaplarından, kerametlerden, zuhuratlardan, manevi haberlerden her şey Sultan Fatih'i gösteriyor. Ya dolayısıyla hadise inanmayan alimle, adamla fetih olur mu be? Görüyor musun bak? Bunlar olsa demek ki İstanbul fetholunmayacak. Ama o şanlı ecdat da o zaman da var mıdır böyleleri? Vardır. O zaman etkileri, yetkileri olduğu için onları bertaraf etmişlerdir bile. Sözlerine bile itibar etmemiştir onların. Efendim ama bugün maalesef tabii itibar görenler de oluyor. Ama işte görüyorsunuz İstanbul'un fethiyle alakalı hadis-i şerif kütüb-ü sitede geçmediği halde demek ki var mıymış? İstediğin kadar inkar et. İstediğin kadar zayıf de. Ya. Evet. Demek ki bu hadislere iman konusunda yapmış olduğumuz, işte burada getirmişler bak, aferin arkadaşlar hemen. Hadislere iman. Bu kitabı çıkarken mutlaka alalım, okuyalım inşallah. Bunu da ben alayım, ben de okuyayım. Dolayısıyla özellikle de hele hele diyor Şaban-ı Şerif'te çok makbule geçecek. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ve Şaban-ı Şehri, Şaban benim ayımdır. Resulullah'ın ayında Resulullah'ın sözlerini çok daha iyi anlamak için demek ki bu işleri bilmemiz lazım. Efendim daha çok önem göstermemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım sayılabilecek bir hizmete imza atmış olursunuz inşallah. Evet arkadaşlar çıkarken bunu da arz etsinler. Hadislere iman. Bu kitap efendim Cübbeli hocamızın tavsiyesi üzere inşallah bunu da mutlaka alalım okuyalım. Bu konularda da zafiyeti olanlara da hediye et yani. Hediye et inşallah. Efendim ruhunu bir doyur. Ekmek vermekten daha makbule geçecek. Bu hafta olmasa da hocamız devam ediyor. Bu hafta olmasa da inşallah ileriki haftaların birinde bir zaman evvel ziyaretime gelen Selim Hoca ve Muhammed Yelkenci Hoca ile bu konuda yaptığım tafsilatlı müzakereyi söz verdiğim üzere yazmayı düşünüyorum. Özellikle cerh, tadil konuları, Osmanlı'nın muhaddis yetiştirmemesinin sebebi gibi hususları Rabbim lütfetsin de size beyan edeyim inşallah. De. Nihat Hoca'nın bir çelişkisi de regaib namazı kılmayın, nafile namaz kılın sözüdür. Mübarek adam bu millet kendi kafasına rastgele namaz kılacağına bu kadar alim tarafından bunca eserde zikredilen hususi bir nafile namaz kılsa ne mahsuru olur? Gerçi regaib namazı da nafile. Nafile namaz değil mi? Evet, yani anlamak mümkün değil. Rabbim en isabetli anlayışı hiç şüphesiz ki her asırda olduğu gibi bu asırda da Evliyaullah'a ve onlara bağlı olan ulemaya nasip etmiştir. Birçok mürşide bağlı olmayan kişi ne kadar alim olsa da daima yanlışta kalıyor. Rabbim cümlemize her işte isabetli anlayış ve istikametli bir hareket nasip eylesin. Amin. 2. Yerde de bahsettiğim üzere bir hadis zayıf da olsa o konuda ihtiyatlı davranmak lazım. A. Safer kitabında kaynaklarını bulabileceğiniz rivayetlerde bir hadis aliminin varid olan nehye rağmen çarşamba günü tırnak kestiği için baras hastalığına yani alaca hastalığına yakalandığı, bir diğer hadisinin çarşamba günü kan aldırdığı ve kanı durmayarak az kalsın öleceği zikrediliyor. Bu alimler büyük zatlar. İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp manen imdat dileniyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara niçin bu konudaki nehyedici hadislere uymadıklarını sorduğunda biz bu hadislerin senetlerini zayıf bulduk, onun için amel etmedik diye cevap veriyorlar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Elem yekvike entesma nehyi. Benim bu konuda nehyimi duyman sana kafi gelmedi mi? Yani senin neyine yetmedi? Buyuruyor. Diğer neyse اَمَا يَنْبَغِي لَكَ اَنْ تَحْبَاتَ ف۪ي مَا بَلَغَكَ عَنِّي. Sana benden ulaşan bir rivayet hakkında ihtiyatlı davranmak gerekmez miydi buyuruyor. Yani madem böyle bir rivayet geldi, he? Ya bu hadis zayıf deyip niye amel sen umursamıyorsun? Madem Resulullah'tan geldi diye beyan ediliyorsa, zayıfmış, şişmanmış, sen buna niye bakıyorsun? İhtiyatlı davran, sen gene ne yapma? O günü kan aldırma, o günü tırnağını kesme. Ne zarar edersin? Ama yaparsan, hadis zayıf diyorsun ya şişmansa, ya öyleyse, o şişmansa sen de pişman olursun o zaman işte. Onun için ne yapmak lazım? Tedbir elden bırakmamak lazım. Velev ki Resulullah'tan gelen bir rivayet zayıf da olsa ne yapmak lazım? İtibar et sen, tedbirle hareket et yani. Bütün bunlar muteber müelliflerin kıymetli eserlerinde, zannedersem Keşful Kafa'nın bidayetinde, Ramuz Şerhinde ve El-İthaf gibi eserlerde mezkur hakikatlerden birkaçıdır. B. Geçenlerde haberlerde 28 Nisan Cumartesi günü İzmir Karabağlar'da Serkan Yılmaz isimli kişinin balıkla peynir yediği, yani balıkla peyniri beraber yediği sonra da zehirlenerek öldüğü konu edilmişti. Halbuki bir rivayete göre, yani bu konuda hadis-i şerif var, bir rivayete göre la te'külis semeke ve teşrabelle ben, süt içerken balık yeme buyuruluyor. Efendi Hazretlerimiz bunu hadis olarak rivayet ederdi. Süt, peynir, tereyağı ve yoğurt gibi tüm sütlü mamulleri de buna dahil sayar, bu iki yiyecek arasında en az 2 saat geçmesini beklemeyi emrederdi. Demek ki yani balıkla beraber bak, efendim peynir yememek lazım, süt yememek lazım, tereyağı, yoğurt, yani hayvansal gıda bu şekilde ne yapmamak lazım? Yememek lazım. Efendi Hazretlerimiz, duydun mu? Sütlacı da Efendi Hazretlerimiz ilave etmiş, kardeşimiz duymuş bizzat. Halbuki bu rivayet, hocamız devam ediyor. Halbuki bu rivayet Molla Cami gibi, tabi sütlaç da süt mübarek. Yemeğe ne gerek var? Beni de daldırdın, tamam. Zaten sütü söylüyor. Süt mamulleri yani. Ne varsa, sütlaç, kazan dibi filan neyse artık. Halbuki bu rivayet, Cübbeli hocamız devam ediyor, Molla Cami gibi nahiv kitaplarında maiyet vavına misal olarak zikrediliyor. Yani hadis olarak geçmiyor, bir misal olarak verilmiş. Ancak tıp ve hikmet kitaplarında yer alıyor ama Efendi Hazretleri hadis diyorsa biz de öyle deriz. O bizim bilmediğimiz neler bilir neler. Ama şimdi meseleye bak, bu adam vefat etti. Şimdi ne yapacağız? Hadis zayıf. Ya bu rivayet uydurma. Niye öldü canım? Ölmemeliydi mi diyeceğiz? He? Geçenlerde Mustafa Hoca'nın dediği gibi hadis olmasa bile biz büyüklerin sözlerini de hadis gibi kabul etmeli değil miyiz? C. Size bir bilgi daha aktarayım. İmam-ı Safuri Nüzhetül Meccal isimli eserinde bir hadis olarak peynir de derttir, ceviz de derttir. Birleşirlerse deva olur. Rivayetini zikrettikten sonra bak, peynir tek başına demek dert, ceviz de dert, birleşirse deva olur. Rivayetini zikrettikten sonra özellikle eski peynirlerin çok zararlı olduğunu, ancak cevizle birlikte yenilirse bu zararın ortadan kalkacağını belirtiyor. Ben mesela şimdi eski kaşar yiyorduk mesela. Bundan sonra mesela yemeyeyim mesela, ne olacak? Yemediği zaman zarar eder misin? Yediği zaman edebilme ihtimali var. Şimdi bak, bir rivayet varmış yani. İşte. Allah hakikaten ya. Bu tedbir çok önemli. İnkarcılıkta ne kadar kötü. Böyle bir hadis yok. Ye o zaman, ye. Yemesen ne olur? Neyin eksilir? Ya. Evet. Ama diyor, cevizle birlikte yenilirse bu zararın ortadan kalkacağını belirtiyor. Yani demek ki şey gibi ha. Mesela H2O suyun formülü. 2 hidrojen, 1 oksijen. Oksijen ne yapıyor? Efendim, yakıcı bir madde, yanıcı. Hidrojen patlayıcı madde. Ayrı ayrı tehlikeli yani. Patlatır, yakar, yıkar, mahveder. Ama bir birleşiyor, ne oluyor? Su oluyor. Ve cehennemnel meykülle şeyin hay. Biz her şeyi sudan diri kıldık, Allah buyuruyor. Hayat veriyor yani. Ha, bak, olabiliyor demek ki. Ve hocamız diyor ki, ben bunu denedim. Gerçekten cevizle tek yesem midem rahatsız oluyor. Peynirde tek yesem aynı. Hele eski kaşarda bu durum çok daha zahir oluyor. Kaşar peyniri yiyenler varsa ona göre tek başına yemeyin ha. Şimdi bir insan bu rivayeti göz önünde bulundurarak, efendim, bu rivayeti göz önünde bulundurarak yaşasa ne zarar eder? Yani tek tek yemese bir zararı olur mu? Olmaz. Elbette dünyalık olarak rahat eder. Hadis olmasa bile 700 senelik bir eserde takva sahibi bir alimin, hatta Allame Safuri diye meşhur olan bir zatın nakline itibar etsek kötü mü olur? De. Şimdi yine mevsim itibariyle bahar yorgunluğu herkese isabet etmiş. Gazetelerde bahar yorgunluğunu elma yiyerek yenin diye haber geçiyor. Lokman-ı Hakim'in şu sözü var. Karnında elma varken ölene şaşarım dediği biliniyor. Bak. Karnında elma varken ölene şaşarım dediği biliniyor. Araştırmalarda elmanın kalp, damar ve şeker hastalıklarını önlediği, cildi genç tuttuğu, hazmı kolaylaştırdığı, kolesterol düşürdüğü, kabuğunun kanserin yayılmasını engellediği sabit olmuş. Bir elma yiyelim bu akşam. Gerçi öğlende diyor ama olsun. Ne kadar faydası varmış bak. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyor. Erbaatün tezidül amar. 4 şey ne yapar? Ömrü uzatır. Ekbü tüffahi fil azhar. Öğlenleri elma yemek. Ve nikahul ebkar. Bakirelerle evlenmek. Vel huslü fil ma'il car. Akan suda yıkanmak. El nevmu alel yesar. Ve sola doğru uyumak şeklinde bir rivayeti vardır. Hazreti Ali radıyallahu anh böyle bir rivayeti var. Hakkında ene medinetül ilmi ve aliyyün babuha. Ben ilmi şehriyim, Ali ise onun kapısıdır buyrulan bir zatın böyle önemli bilgilere sahip olması yadırganamaz. Şimdi size diyeceğim şu ki, bu rivayetlere itibar etmek lazım. İlla hadis olmayabilir. Sahabe ve tabiinden, hatta selef-i salihinden gelen ve kendilerine eser denilen tüm rivayetler başımızın tacıdır, kabulümüzdür. Siz eserde varid olduğuna göre gibi sözü duyduğunuz zaman eser sözünü kitap zannediyorsunuz. Halbuki eser mesur, yani geçmiş büyüklerden nakledilen söz demektir. Zaten o da bizim anladığımız manada eser yazsa o sözü ne yapacak? Yine koyacak, yine kitapta olacak yani neticede. Evet, buna göre elma yemek, özellikle de öğlen vakti yemek, insanın uzun yaşamasına vesile oluyor. Bakirelerle evlenmek zaten birçok hadis-i şerifte teşvik edilen bir husustur ki eş seçiminde aranacak vasıflar kitabında bu rivayetleri zikrettim. İmkan varsa insanın böyle biriyle evlenmeyi tercih etmesi uygun görülmüştür. Ve bunun insanın ömrünün uzamasına vesile olacağı bildirilmiştir. Ancak ben burada geveze olan bakiredense az konuşan dulu tercih edin diye bir ekleme yapabilirim. Bu da bir eserde böyle varid oldu. Yani Cümbeli Hoca'nın sözü. Çünkü mezarda yatanların çoğu bir rivayet nazardan, benim ekleyeceğim bir rivayete göre de karı dırdırından ölmüşlerdir. Tabii insanın imkanı el vermiyorsa yahut bir dulla zina yapma tehlikesi varsa o zaman kendisinin tatmin için elverişli olanı tercih etmelidir. Efendi Hazretlerimiz haçan naçar kalırsın koca karı alırsın sözünü naklederdi. Akan suda yıkanmak temiz ırmaklarda yıkanmak anlamına gelir. Bunun da faydası çoktur. Eyüp Aleyhisselam'ın şifası yerden fışkıran serin bir suyla yıkanması neticesinde gelmiştir. Bu arada bir şey hatırladım. Şiratül İslam gibi eserlerde, yani adab kitaplarında bahsedilen hususlara riayet edilmesi insana çok sıhhat ve rahatlık bahşeder. Bunların kaynağını araştırmaya hacet yoktur. Çünkü itikat ve fıkıhla ilgili olmayan konularda bu büyüklerin rivayetleriyle amel edilir. Ancak iman ve amelle ilgili hususlarda ince elenip sık dokunur. Tabi bunu da ehli yapar. Siz zaten önünüzde hazır olan itikat ve imhal kitaplarıyla amel etmelisiniz. Bu saatten sonra yeni bir hüküm çıkaracak değilsiniz. Mesela kitaplarda gusülden sonra ayaklarını soğuk suyla yıkayan ebedi baş ağrısı çekmez diye geçiyor. Ben bunu geçtiğimden beri tatbik ederim. Hayatta başımın ağrıdığını bilmem. Ama nazar etmeyin ha, maşallah deyin. Maşallah ve harekallah. Gusülden sonra ayakları soğuk suyla yıkayın. Bak bu rivayette ne yapalım? Kenara yazın şimdi. Bir elma, onu zaten yaparsınız. Gusülden sonra bir de ne yapıyorsunuz? Ayakları soğuk suyla yıkıyorsunuz. İşte bunlar güzel bilgiler. Bazı yiyeceklerin faydaları. Yeme içme adabı konusunda da bir kitap düşünüyorum. Tabii siz daha önce cima adabı istemiştiniz diye onu yarıya hazırlamıştım. Karı koca hakları hakkında hazırlamıştım. Bitirmek üzereydim ki işte bu iş başıma geldi. İnşallah daha birçok eser hazırlamaya muvaffak edilirim. İnşallah. Sola yatma meselesine gelince, yani Hazreti Ali radıyallahu anh'ın 4 bölümlük maddelik sözü vardı ya. Sola yatma meselesine gelince İmam-ı Suyuti Rahimeullah'ın Kitab-ı Tıbbi vel Hikme isimli eserinde şöyle görmüştüm. Uyku 4 türlüdür. Enbiyanın, ulemanın, ümeranın ve şeytan enbiyanın, ulemanın, ümeranın ve şeytanların uykuları, yatışları. Peygamberler özellikle de vahyin ağırlığına tahammül ve beyin gücünü çalıştırma için sırt üstü yatarlar. Alimler sünnete uymak için sağ tarafa yatarlar. Krallar çok yediklerinden hazmetmek için sola yatarlar. Biz herhalde burada krallara giriyoruz. Şeytanlar ise yüzüstü yatarlar. Şimdi biz niye sağa yatmıyoruz demeyin. Bakın Ali radıyallahu anh sola yatmak buyurmuyor, sola doğru uyumak buyuruyor. Çünkü biz geçmiş ulemaya ve sülahaya göre çok uyuyoruz. Hem de ne kadar çok değirmen boğaz gibi öğütüyoruz. Onun için sünnet üzere sağa yatsak da sonra dönüp sol taraf üzere uysak, yani ne yaparsın, sağ tarafa yatarsın efendim, sünnet üzere dualarını okursun, ondan sonra ne yapabilirsin, sol tarafa dönebilirsin ve sol taraf üzere uysak kalbin mide basıncına maruz kalmadan rahat çalışmasına vesile olması hasebiyle uzun ömre nail oluruz inşallah. Nitekim ninelerimizden öğrendiğimiz uyku duasında şöyle, hakikaten çocukluğumuzda değil mi, yattım sağıma, döndüm soluma, zıddım şeytanıma, melekler şahit olsun dinime, imanıma diye söylenmesi de bu görüşü teyit etmektedir. Ama Efendi Hazretleri gibi yemesi, içmesi de sünnet vecih üzere olanlar elbette sağa yatıp ne yaparlar? Sağdan kalkarlar. Yemesi, içmesi sünnet üzere olmayanlar ise, sen şimdi diyorsun niye biz sağ tarafa yatmıyoruz? Neden? Çünkü sağa yatarsan sünnet üzere, sen sünnet üzere yemiyorsun ki. Yani şimdi adam o kadar aşureyi yemiş yemiş yemiş, adam patlayacak. Ondan sonra doktor çağırmışlar, demişler bu ölecek, ne yapalım ya. Adam da bakmış ki hakikaten böyle gırtlağına kadar aşure yemiş. Hemen ona bir hazım ilacı, bir kaşık demiş, bunu mutlaka içmen lazım. Hazmedemezsen patlar çatlar ölür gidersin demiş. Adam da demiş ki doktor bey demiş, bir kaşık demiş hazım ilacı içecek kadar yer yok demiş. Ya nasıl olmaz, bu kadar yenir mi ya? Bari yarısını ye. Yarısını iç bari bir kaşığın. Vallahi doktor bey o kadar yer olsa gene aşure yerim demiş ya. Bu adam şimdi işte nasıl yatarsa yatsın. Yemesi sünnete göre değil ki. Ama Efendi Hazretlerimiz gibi efendim yemesi içmesi sünnet ve çizor olanlar elbette sağa yatıp sağdan kalkarlar. Yemesi içmesi sünnet üzere olmayanlar ise sünnet yerini bulsun diye sağa yatar, okuyacaklarını okur, sonra sola dönüp uyur. Daha ne yazayım size? Her konuda yazıyorum. Haberleri yazıyorum. Yemek, içmek, uyumak gibi konularda yazıyorum. Siz bizi dinleseniz ve amel etseniz iki cihanda rahat edersiniz. Akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçer derler. Hadisçiler rivayetin sıhhatini, zafiyetini araştırayım derken ayvayı yerler. Elma yeseler dahil. Siz öğlende elma yediğiniz için rahat edersiniz. Evet. Hadisçiler rivayetin sıhhatini, zafiyetini araştırayım derken ayvayı yerler. Siz öğlende elma yediğiniz için rahat edersiniz diyor. Bu büyüklerin kitaplarında yazanların hepsi dinimiz, dünyamız için faydalı şeyler. Yok efendim şimdi yatmadan önce meditasyonu öneriyormuşlar. Neymiş bu? Yatağa otur, hindi gibi düşün, inek gibi yoga yap. Ya siz hiç Buhari okumadınız mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatmadan önce 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber zikri tavsiye ediyor. Resulullah meditasyon mu yapmış yatmadan önce? Bak ne yapmış sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Rabbani kaddesallahu sirruhu bunun izahını yaparken, insan Subhanallah derken o gün yaptığı tüm ibadetlerini düşünmeli ve onların Rabbine yakışmadığını düşünerek Allah-u Teala'yı tenzih etmeli. Sonra yine de zahiren de olsa bu salih amellere muvaffak kıldığı için Rabbine hamd etmeli. Sonra Allah-u Teala'nın bu tesbih ve hamdlerinden de çok yüce olduğu mülahazasıyla Allahu Ekber diye 34 defa deyip yüzü tamamlıyor ya, tekbir getirmeli. Diğer veliler yatmadan bu zikirleri yaparak günlük muhasebelerini tutarlar. Muhyiddin İbn Arabi kaddesallahu sirru ise ben bu muhasebeye aklıma gelenleri de kattım. Yani bir gün içinde neler düşündüğümde hesap ediyorum diyerek işi ne kadar derinlere götürdü diye anlatmıştır. Hani bazı arabaların arkasında, bazı dükkanlarda, levhalarda ne diyor? Bugün Allah için ne yaptın? He? Allah için ne yaptın? Allah'ın yasakladığı neler yaptın? Demek ki yatmadan önce bir bunun muhasebesini yapmak lazım. Kar zarar cetvelini çıkarmak lazım. İşte Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki gönlünden geçenleri de ne yapıyormuş? Hesaba katıyormuş yani. Allah Allah. Gönlünden geçenler hesaba katılırsa çoğumuz yandık ya. Evet. İşte al sana meditasyon. Biz bir günde düşündüklerimizi değil yatmadan önce yahut bir gecede bir senede bile toparlayamayız. Onun için dualarım kitabında yatmadan önce okunacaklar bahsinde zikredilen duaları manalarını düşünerek okusak bundan iyi meditasyon olur mu? Siz bu lafları kullanmayın. Yani meditasyon, yoga bu lafları kullanmayın. Sen söylüyorsun ya hoca efendi. Ben hikayeten söylüyorum. Yoksa tefekkür, tedekkür gibi Kur'an'ı tabirler neyimize yetmedi? Yani onlar efendim meditasyon yapıyor, sen ne yap? Tefekkür et. Tedekkür et. Yoga, meditasyon. Bunlar nedir? He? Ya sen Müslüman değil misin? Ne işin var senin? Efendim, Tibet'in dağlarında, bilmem hangi mağaranın nirvanasında girmiş olan rahibin yogasıyla, meditasyonuyla ne işin var senin ya? He? Budaya tapan adam sana ne verebilecek yani? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyeleri neyimize yetmiyor? Bu kadar hadisler, bu kadar rivayetler. Efendim, rabıta diyorsun, şirk. Adam meditasyon diyor, efendim sosyetik oluyor. Ona şirk desene, neyi düşünüyor bu adam? He? Budaya tapan rahibin yaptığını yapıyor, kimsenin gıkı çıkmıyor, Allah dostunu düşünüyor, şirk. Senin şirkini yesinler ya. Sabaha kadar affedersin, karı bacağı düşünür, müşrik olmaz. Nur gibi Allah dostunun cemalini düşünürsün, ona şirk diyorsun öyle mi? Bu kadar ucuz mu bu iş? Bu kadar efendim bedava mı bu iş ya? Ya. Rabbim, sen şimdi boş ver onu. Rabbim o dostları, o Nakşibend, Şah-ı Nakşibendiler, İmam Rabbaniler, Efendi Hazretlerimiz, o makamlara gelmek için bu yollardan geçmişler de, onlar nasıl rabıta yapmışlarsa, onlar nasıl murakabe yapmışlarsa, Rabbim bize bunu da gönlümüze ilham etsin de, bize de öyle becermek nasip eylesin. Amin. Amin. Evet, Cübbeli hocamız devam ediyor. Yani ben bu lafları hikaye olarak, hikayeten nakletmek için söylüyorum. Yoksa tefekkür, tedekkür gibi Kur'an'ı tabirler neyimize yetmedi? Yine bir haberde kedi sevmek stres atıyor diye yazmış. Ya adamın sevmeye kedisi yoksa ne olacak? Bunun için kim bilir ne kadar para ve zaman harcamışlardır. Oysa bunun çok meşhur bir sünnet olduğu bize faydasını ispat yönünden yetmez mi? Ya. Geçen yine gördüm Japonya'da trafik kazalarının 3 katı fazla ölüm banyolarda yaşanmış. Banyoda uzun durdukları için kalp çarpıntısı, kriz termal şok yüzünden 14 bin kişi bir senede ölmüş. Herhalde banyoda fantezi filan da yapıyorlarsa, halbuki bizim kitaplarımızda ve hadis-i şeriflerde hamamdan yani banyodan sakının, oralar şeytanların yuvalarıdır buyuruluyor. İnsan halada ve hamamda yani tuvalet ve banyo gibi yerlerde ihtiyacı kadar duracak. Oralar çay, kahve ve sigara içme, gazete okuma yeri değil. Geçen bir doktor şöyle diyor, bağırsağınızı çalıştırmak için 20-25 dakika oturun diyor. Kalada otur ya, 25 dakika, yarım saat orada oturacaksın yani. Yahu desene adama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Sinan Mekke'yi bırakmayın. O ölüm hariç her derde devadır buyuruyor. Resulullah bu sözünü söylesene. Bak böyle olunca ne oluyor? Efendim, demek ki bağırsakları rahatlatıyor. Yani hadislerde her şey var. Tıbbi nebevi bunları hep ne yapmış, beyan etmiş ama sen oraya bakmadın mı işte uyduruyorsun bir şeyler yani. Ya adam da zaten yatmadan önce girer 25 dakika uyur kalır ya sabaha kadar. E bir de tabii 20 dakika pis kokular içinde kalacağına dozunu aktara sor, bir miktar kaynatıp iç ve rahatla. Ama dozunu kaçırırsanız uçkur elinize dolaşırsınız, sonra kabahati bana bulmayın ha. Evet. Yani onun da neyi var? Bir ayarı var. Ayarı kaçırdığın zaman senin de ayarın kaçabilir. Daha ne yazayım size? Hakikaten hocam ya. Kalem aldı başını gidiyor. Kendi kendine yazıyor. Bundan da başka bir tecelli yaşanıyor. Siz bu fakire güvenin. Dediklerimle amel edin. İki cihanda rahat edin inşallah. Cahiller Kur'an'dan, sünnetten haber... Efendim sünnetten haber olmayanlar daima kalek içinde, panik içinde yaşıyorlar. Halbuki biz böyle değiliz. Dünyanın sonundan, ölümden, ötesinden, kabirden, mahşerden, cennetten ve nimetlerinden haberdarız elhamdülillah. Çıktığım televizyon programlarında çoğu kez kıyamet sorularıyla karşılaşıyordum. Bana işte Maya takvimine göre 2012'de kıyamet kopacakmış diye soruyorlardı. Ben de rahat olun biz kıyameti göremeyiz. Daha var diyordum. Çünkü bunu ayetlerden ve hadislerden biliyordum ama dinsizler, cahiller devamlı uzaya bakıp gökte yok işte göktaşı çarptı, yok teğet geçti diye yazıp çiziyorlar. Şimdi diyorlar ki Guatemala'nın antik Maya kentinin kalıntılarında inceleme yapan arkeologlar takvimin devamına ulaşmışlar. Bak. Yani buna 2010'da ulaşamadınız mı? He? 2012'ye kadar dayadınız, ondan sonra baktınız bir şey olmadı. Aa, burada Maya takvimin devamı. Anlat bakalım. Güya bu bulgulara ulaşmışlar. Yeni bulguya göre daha 7000 yılımız varmış. Bak şimdi. Hayat hakkı tanımıyordu düne kadar, şimdi 7000 avans veriyor. He? Şimdi rahat etmişler ama yine yanlış. Yani evvelce de yanlıştı, şimdi de yanlış. Çünkü 7000 yılımız yok. Hele kendi adımıza 7 dakikamız bile değil, 7 dakikamız bile belli değil. Uydurmanın sonu yok ki desteksiz atıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu'ithu ene ve's-sa'atu kehateyn." Ben kıyamete şu iki parmak kadar yakın olarak gönderildim buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana 1400 küsür sene geçti. Zaten dünyanın tüm ömrü 7000 sene kadar. Bir o kadar daha demek ki uydurmuşlar. İmam Rabbani kaddesallahu sirruhu İsa aleyhisselam ile Mehdi aleyhi rıdvanın ikinci binde mutlaka gönderileceğini açıklıyor. Onlardan sonra kıyamete pek az zaman kalır. Hazreti Mehdi'nin 40 seneli hilafeti 7 sene beraber geçirdiklerini hesap edersek İsa aleyhisselamın Hazreti Mehdi'nin ardından 33 senelik devleti, ondan sonra insanların tekrar bozulmaya başlaması, güneş batıdan doğduktan sonra dünyanın 220 sene daha yaşaması ve kıyamet taş çatlasın 800-900 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Siz doğruları bu sohbetlerde, ilim meclislerinde ve ehl-i sünnet ulemasının eserlerinde arayın. Başka kimseyi dinlemeyin. Esas siz, men mâte fekat kâmet kıyametühü, ölenin kıyameti koptu hadis-i şerifini düşünerek kendi kıyametinize hazırlanın. Tabii ki ben de buna dahilim. Öyle ya şimdi, kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah'a sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu, ne hazırladın? Şimdi adam öldüğü zaman ne olacak? Kıyameti koptu. Onun gökleri döküldü, yerleri yarıldı, dağlara hallaç pamuğu gibi atıldı, denizleri karalara hücum etti, onun kıyameti koptu, onun işi bitti. İmanını kurtardıysa ne mutlu ona. İmanını kurtardıysa, dünya ateş çemberine dönse, adamın umurunda mı be, adam kurtarmış ya. Yok eğer adam imanını kurtaramazsa, Allah muhafaza, dünya güllük gülistanlık olsa, kişi başı düşen gelir, milyon dolar olsa ona ne ki, adam imanını kurtaramamış. O adam yandı Allah muhafaza. Onun için biz dünyanın ölümünü değil, yani dünyanın kıyametini değil, kendi ölümümüzü, kendi kıyametimizi düşünelim ve buna hazırlıklı olalım. Rabbim hazırlıksız yakalanmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Evet. Cübbeli hocamız bu hadis-i şerifi okuyarak men mâte fakat kâmet kıyametühü. Ölenin kıyameti koptu hadis-i şerifini düşünerek kendi kıyametinize hazırlanın. Tabii ki ben de buna dahilim diyor. Nasreddin hocaya geceki gürültüyü soranlara hanım cübbeyi yuvarladı demiş. Yani akşam evden ses gelmiş. Gürültü gelmiş de demişler hocam ne oldu? Ya önemli değil hanım cübbeyi yuvarladı. Deyince hocam demişler cübbe o kadar ses çıkarır mı? Dediklerinde demiş mübarek ben de içindeydim demiş. İşte tam da böyle bir şey. Yani siz de hazırlanın ben de hazırlanayım diyor. E biz de cübbenin içerisindeyiz diyor. Rabbim cümlemize iman selameti nasip eylesin. Amin. Ve kelime-i şehadetle hüsnü hatime nasip eylesin. Amin. Üç. Bu mektup vesilesiyle İstanbul'un fethini tebrik eder. Ayasofya'nın acilen ibadete açılmasında Rabbim'den niyaz ederim. Amin. Fatih'in bütün fetihleri hakkında Fetihname adlı geniş bir eser yazan Kıvami, Fatih ve fetih hakkında şöyle diyor. Her taraftan toplar kurdurdu. Birkaç gün afet atışlarıyla, afet taşlarıyla, toplarla şehri dövdüler. Her taraftan burçları yıktılar, yerle bir ettiler. Donanma ve kadırgaları beri denizden öte denize kuru toprak üzerinde yürüttüler. Bütün bu malzemelere Alem Sultanı Muhammed Gazi'nin Allah Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dini yolunda gayretini görün. Bakın İslam askeriyle gemi donatır, müşriklerin karşısında kuru toprak üzerinde gemi yürütür ki kafirler İslam nurunun heybetinden dehşete düşsünler diyerek bu fethin önemine dikkat çekmiştir. Fatih Sultan Mehmet, fetih sonrası kumandanlarına, devlet adamlarına ve diğer gazilere bir yemek verir. Bu yemeğin ardından Akşemseddin Hazretleri ayağa kalkarak orada bulunanlara "Ey Müslüman gaziler, bilin ve farkına varın ki cümleniz hakkında ahir zaman peygamberi, kainatın önderi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul muhakkak fetholunacaktır" hadis-i şerifiyle övgü ve iltifatta bulunmuştur. İnşallah hepimiz bağışlanmış durumdayız. Fakat gaza malını israf etmeyip İstanbul içinde hayır ve hasenata sarf ediniz. Padişaha itaat ediniz. Ona muhabbet besleyiniz diye bir konuşma yaptı. Bu fetihle en büyük mesele Akşemseddin Hazretlerinin tesiridir. Hazreti Fatih'in ulemaya ve evliyaya verdiği değer ve onlara karşı gösterdiği teslimiyettir. Nitekim gemiler Haliç'e indirilmeden önce 4 tane küffar gemisi Haliç'e geldiğinde Çandarlı Halil gibi, Halil Paşa gibiler daha 4 tane gemiyle baş edemiyoruz. Koca Bizans'ta nasıl baş edeceğiz? Bırakalım bu işi dediklerinde Hazreti Fatih'in kuvve-i maneviyesi çok bozulunca Akşemseddin Hazretleri ona bir mektup yazmış ve şöyle demiştir. Sultanım etrafındaki münafıklara itibar etmeyin. Biz manevi keşfimizle fethin size müyesser olduğunu bildik. Sakın maneviyatınızı bozmayın demiştir. Ben mealen naklediyorum. Mektubun aslı Topkapı Sarayı'nda mevcut. İşte Hazreti Fatih bazı ağaların, padişahların lafına baksaydı da bu büyük velinin sözünü dinlemeseydi asla bu zafere dolayısıyla da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olamazdı. Nitekim yakın tarihte kendilerini Fatih yerine koyup Efendi Hazretlerimizle Akşemseddin Hazretleri gibi düşünenler maalesef Fatih gibi söz dinlemeyi ve teslimiyeti beceremediklerinden kazanılmış galibiyetleri hüsrana tahvil ettiler. Rabbim bizlere ulemaya, evliyaya teslimiyet nasip eylesin. Amin. Hazreti Fatih gibi şöyle diyor Hazreti Fatih. İntisal-u cahidu fillah oluptur niyetim. Din-i İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Yani benim bütün derdim sadece ve sadece efendim İslam içindir, Allah içindir. Allah için ben cihad ediyorum. Öyle kuru bir iktidar, saltanat ve koltuk sevdasıyla yola çıkmış değilim. Fazlı hakkı himmetü cündü ricalullah ile ehli küfrü ser ta ser kahreylemektir niyetim. Cenab-ı Hakk'ın fazlı Allah adamlarının ordusuyla onların himmetiyle ehli küfrü bir baştan bir başa benim niyetim mahvetmektir. Enbiya-yu evliyaya istinadım var benim. Lütfu haktandır hemen ümidi fethi nusratım. Evliyaya, enbiyaya da istinadım var. Ben onlara dayanıyorum. Onlara güveniyorum. Efendim, fethi de nusratı da Allah'tan bekliyorum ve Allah'tan ümit ediyorum. Nefsi malla nola kılsam cihanda iştihat. Hamdülillah var kazaya sat hezaran rağbetim. Allah yolunda gazaya yüz binlerce rağbetim var. Ey Muhammed mucizatı Ahmed-i Muhtar ile umarım galip ola adai dine devletim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi olarak hani 14 asır önce tabi o zaman Sultan Fatih'in fethettiği dönemde takriben ne kadar oluyor? Bir 500 sene kadar oluyor zannediyorum. Efendim asırlar öncesinden Muhammed Mustafa İstanbul fetholunacak buyurdu ya, işte onun mucizesi olarak din düşmanıma devletim galip gelsin, derdi bu, davası bu. İşte böyle bir şiir yazıyor. 21 yaşında hayatının ilk baharında derdin nedir, davan nedir, niçin böyle bir yola çıktın deyince işte böyle bir cevap veriyor Sultan Fatih Muhammed Han. İşte böyle diyebilmeyi ve o yüce sultan gibi nasr-ı mübinlere ve fethi kariplere erebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Amin. Bu fakir geçen sene Kapris'te Fadıl abinin misafiri bulunduğum fethi ayında İstanbul'un fethi konusunda iki tane sohbet yaptım. O sırada efendi hazretleri beni önemli bir konu görüşmek için çağırdığından günübirlik İstanbul'a geldim ve tekrar efendim dönüp geri geldim ve sohbetin ikinci kısmını böylece tamamladım. Birinci sohbet zannedersem 1,5 saat, ikincisi de 2 saat kadardı. Toplam 3,5 saat kadar. Bu konuda hiçbir yerde duyduğunuzu zannetmediğim ne ilimler, tarihi gerçekler, kıssalar ve hisseler anlattım. Eğer bugüne kadar dinlemediyseniz, arkadaşlar o iki sohbeti birleştirip benim siteye koysunlar. Yani Kaprisi'ye bulan sohbet, efendim iki bölümü de hocamızın sohbetine konulacak. Radyoda da yayınlasınlar. Radyodaki arkadaşlara da buradan mesaj göndermiş olalım. Bu fakirin tarihi konuda farklı bir sohbetini de dinleyin. Dinleyin de bu vesileyle sizin de bir duanıza daha nail olayım inşallah. 4. Suriye'de durum gayet vahim bir hal almış. Bugüne kadar 1200 çocuk katledilmiş. 14 bin kadın, yaşlı, genç sokaklarda, camilerde işlerine giderlerken öldürülmüş. 200 bin ehli sünnet mensubu da kayıp ve tutuklu vaziyette. Geçen cumartesi sabahı Nusayr ordusu Humus'a bağlı Hula kentinde 100 kişiyi öldürdüler. 50 çocuğun ellerini bağlayıp infaz ettiler. Küçücük yavruların cansız bedenlerin resimleri gazetelerde yayınlandı. Can dayanacak bir hal değil. Hele hapistekilerin durumu. Onlara göre biz hapis mi yatıyoruz? İnsanları üst üste yığmışlar. Kadınları, çocukları aynı yere koymuşlar. Gençleri çırılçıplak soymuşlar. 50-60 kişilik gruplar halinde onlara eziyet ediyorlar. Birine de la ilahe illel esed dedirtmeye çalışıyorlar. Haşa ve kella. O genç bunu demeyip la ilahe illallah deyince onu diri diri gömmüşler. Can dayanacak hal değil. Bunların resmini görmeye bile insan tahammül edemez. Bunu yapan Şiiler Müslüman olamazlar. Bu mudur İslam'ın esirlere, kadınlara, çocuklara muamelesi? Ehl-i Beyt'in mezhebi bu olabilir mi? Allah'ın, peygamberlerin, meleklerin ve Ehl-i Beyt'in tüm lanetleri bu zalimlerin üzerine olsun. Amin. Görün Şiilerin, Nusayrilerin ehli sünnete olan düşmanlığını, hala bu adamları savunan, bunlardan yemlenen İslami gazeteler, televizyonlar ve dergiler var maalesef. Bunlarla zerre kadar irtibatı olanlardan Allah rızası için ve o sabilerin haram ayda akıtılan kanlarına hürmeten bu kurum ve kuruluşlarla irtibatınızı kesin, onlara hiçbir manada destek olmayın. Suriye'de ehli sünnetin zaferi için dualara, secdelere devam edelim. Rabbimizden yardım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den himmet, Şam beldelerinde yaşadıkları hadis-i şeriflerle sabit olan ebdalden, kırklardan medet dilenelim. Ne olur bu işte, evet medet dilenelim ne olur, bu işe benden ziyade üzülün. Rabbim sizin dualarınızı boş çevirmeyecek, bana yaptıklarınız da öylece kabul görüyor ve görecek inşallah. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Şüphesiz en çok kabul gören dua bir kişinin yanında olmayan ve duasını duymayan kişiye yaptığı duadır buyuruyor. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir. 5. Yarınki gün Recep-i Şerif'in ikinci 10'u başlıyor. Bu itibarla ikinci 10 günün zikri olan Sübhanallahil Ehadis Samet. Sübhanallahil Ehadis Samet. Bu zikri her gün 100 kere okumayı ihmal etmeyelim. Bu mübarek ay hayırların kat kat yazıldığı, duaların kabul edildiği, sıkıntıların açıldığı bir aydır. 6. Recep-i Şerif'in yarı gecesi olan 4 Haziran pazartesiyi salıya bağlayan gece. Allah-u Teala Hazretlerinin Musa Aleyhisselam ile mukalemede bulunduğu, tekellüm buyurduğu ve İdris Nebi'yi semaya kaldırdığı mübarek gecedir. Günü olan salı ise günler içerisinde Allah-u Teala Hazretlerinin en sevdiği gündür. O günü oruç, namaz ve sadaka ile geçiren kişi ne istese verilir ve namusunu da korursa mükafatı ancak cennet olur. 15. gecenin istiftah namazı ve 14 rekatlık bir namazı vardır ki insanı hayata sıfırdan başlatır. Yani günahsız eder. Hem bu namaz hem de 15. günün yani önümüzdeki salının namazlarının tarifleri Recep-i Şerif Risalemizin 230-234. Sayfalarında zikredilmiştir. Mutlaka tariflere uygun şekilde kılın. 7. Bir de Recep-i Şerif'in 30 rekatından ikinci 10 rekat, 1 Haziran'dan itibaren kılınabilirse de eftal olan 4 Haziran gecesi yani 15. gece kılınmasıdır. Aman ihmal etmeyin. Çünkü hadis-i şerifte münafıkların bu namazı kılamayacağı belirtilmiştir. Bu namazın ikinci 10 rekatının duası da yine Recep-i Şerif Risalemizin 248. sayfasındadır. İnşallah Recep-i Şerif ayını elimizden bırakmayalım. Efendim bu namazların duaları, o namazların kendileri, tarifleri hepsi Recep-i Şerif kitabında efendim zikredilmektedir. Alalım, efendim amel edelim, hocamızın tavsiyelerine de bu şekilde uymuş olalım. Evet, şimdi tabii mektup devam ediyor. Hocamız da geçen hafta mektupta bu şekilde bir beyanda bulunmuştu. Dolayısıyla biz de tabii gidiyoruz, vaktimiz kısıtlandığı için. Halil İbrahim kardeşimiz, biz burada yoktuk umredeyken, 2 hafta burada sizlere mektup okudu, hocamızın mektubunu. Maşallah o zaman bayağı becerdi. Madem becerdi, devam etsin öyleyse. Dolayısıyla inşallah mektubun devamını, yani hocamızın tarafına gönderilen, sizler tarafından gelen mektuplar var. İnşallah onları, hocamız tabii devam etmiş, Halil İbrahim kardeşimiz inşallah sizlerle kalacak. Ben tabii TV5'teki programa yetişmeye çalışıyorum. Tabii trafikte biraz yoğun oluyor, biraz da yağmurlu falan olunca temelli trafik tıkanıyor, İstanbul trafiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla hem böyle hızlı okuyup cümleleri, kelimeleri iç içe geçirip hiçbir şey anlamayacak şekle sokmadan böyle tane tane okumuş oluyoruz. Hem de böylece işte yok bitmedi haftaya bırakalım filan bu gibi sıkıntıdan böylece kurtulmuş oluyoruz. İnşallah Halil İbrahim kardeşimiz Allah razı olsun. O da geldi. Hocamızın kalan mektuplarına inşallah devam edecek. Şimdi ben ona teslim etmeden önce hocamın sohbette de arz ettiği gibi hadislere iman kitabıyla efendim CD'leri getirmiş kardeşlerimiz. Çıkarken alırsınız. Yani hadislere iman CD'si ve kitabı. Okuyalım, dinleyelim ve insanlara dinletelim. Böylece hadislerin önemini, ehemmiyetini efendim daha iyi anlamış olalım. Rabbim Celle Celaluhu İslam'ı en güzel şekilde öğrenmek, özellikle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden öğrenip bu dini mübin İslam'ı en güzel şekilde yaşamak Rabbim nasip eylesin. Amin. Ve bunun için de tabii ehli sünnet kalemlerin, ehli sünnet kelamların kelamlarına, kalemine, yazılarına ne yapmak lazım? İtibar etmek lazım, önem vermek lazım ve ona göre hareket etmek lazım. Evet, bunları arkadaşlar size arz edecekler. Recep-i Şerif Risalesi, onu da arkadaşlar arz edecekler. İşte hocamızın bahsetmiş olduğu efendim ikinci bölümün namazı. Yani Recep-i Şerif ayında 3 taksitti ya 30 zekatlık namaz. İşte ikinci bölümünün vakti geliyor. Bir de Recep'in yarı gecesi İdris Aleyhisselam'ın göklere kaldırıldığı, Musa Aleyhisselam ile Mevla'nın tekellüm etmiş olduğu rivayetleri var. Dolayısıyla o gecenin namazı da yine Recep-i Şerif Risalesi'nde namazının tarifiyle, dualarıyla, zikirlerle beraber inşallah mevcut. Onu da alırsınız, okursunuz. Bir de Cübbeli hocamızın efendim Seyyid İbrahim Aksai Hoca Efendi ile bir resmi de buraya basılmış ve yeni dergide arkadaşlar yetiştirmişler. Bakın daha Haziran'a girmedik, bir gün var. İnşallah onu da alırsınız, okursunuz. Pek çok meseleler var inşallah. Hacet namazları var isteklerin yerine gelmesi için. İnşallah bunları daha konuşuruz tabii. Ama işte dergilerimizi alalım, okuyalım, okutalım ve Arifan dergisi girmeyen ev bırakmamaya inşallah gayret edelim. Evet. Rıdvan Yakut abimiz vefat etti diyor. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rabbim Celle Celaluhu kelime-i şehadeti ruhuna ishal eylesin. Kabirde fünur makamını için. Bu kelime-i şehadeti bizlere de son nefesimizde böylesine kolay söyleyebilmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin inşallah. Yine İsmaila cemaatimizden Kandil gecesi vefat eden efendim Ali Terlemez için dua istiyorlar. Efendim, Fatma Doğan isimli bir hanım kardeşimiz vefat etmiş. Bunların ruhlarına da bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bizlerin de ve annelerimizden, babalarımızdan, müminin-i müminatın Adem Aleyhisselam'a kadar hepsinin geçmişlerinin de ruhuna gitmesi için bizlerin de imanla efendim Rabbimize kavuşabilmemiz için bir kelime-i şehadet dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rabbim Celle Celaluhu kelime-i şehadetlerimizi kabul eylesin. Amin. Hepsinin ruhlarına ishal eylesin. Amin. Kabirlerini, pürür makamlarını cennet eylesin. Amin. Adapları olanlar varsa da Rabbim Celle Celaluhu defu rafu izale eylesin. Amin. Bizler de onlar gibi hallendiğimiz zaman arkamızdan bu şekilde dualar edilmesini, hatimler okunmasını, kelime-i şehadetler getirilmesini Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Amin. Amin. Evet. Arifan yayınlarından bir cümle eserleri ne yapabilirsiniz? Tedarik edebilirsiniz. 444-18-10 numaralı telefondan, 444-18-10 numaralı telefondan, Arifan yayınlarından efendim bütün eserleri ne yapabilirsiniz? İsteyebilirsiniz. Aradığınız zaman belki o anda cevap vermiyor olabilirler, devamlı meşguller. Ama sizin numaranız oraya düşüyor. Daha sonradan ne yapıyorlar? Sizleri geriye dönüp arıyorlar ve siparişinizi böylece alıyorlar. Rabbim Celle Celaluhu o kardeşlerimize de yardım eylesin. Kolaylıklar ihsan eylesin. Kim hangi görevi üstlenmişse Allah için yapabilmek ve mahcup olmadan fazlasına muvaffak olabilmek Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. İllahi Teala'l Fatiha. Mektupları merak ediyorsunuz inşallah. Birbirinden değerli mektuplar var. Yolda gelirken okumaya çalıştım. Allah razı olsun. Sizler de belki benim zannıma sahip olacaksınız. Bu kadar temiz ve berrak yazıları yazan insanların yanında insan kendi muhabbetini, hocamıza karşı sevgisini biraz yokluyor. Öyle leziz cümleler kurmuşlar ki vaktinizi almadan inşallah hemen başlayalım. Bir hoca hanım beni bazı yönlerden İmam-ı Rabbani Hazretlerine benzetmiş. Ama sonunda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektuplara cevap yazdığını konu ederek beni yük altında bırakmış. Geçen yazımda da belirttiğim üzere mektuplarınızın hepsini saklıyorum. Hepsine cevap vereceğim inşallah. Burası buna müsait değil. Zeytinburnu'ndan bir hanım evvelce aleyhime konuştuğunu, sonra iş yerindeki bazı arkadaşları vasıtasıyla bir iki sohbetimi dinlediğini, şimdi ise şifa derslerine gittiğini fakat ben olmadığım için çok üzüldüğünü yazmış. Benden helallik istemiş. Benim hapse girmem nicelerinin benim sohbetlerimi izlemelerine sebep olmuş. Bursa'dan Hasan Acar içkici patronunu sohbete getirdiğini, sonra onun dönüş yaptıktan bir zaman sonra vefat ettiğini, camide bile benim aleyhime konuşan az kişi varken pavyon kadınlarının bile bu hoca haram yapsa bile tesir etmez, çok içten konuşuyor, biz onu dinliyorduk dediklerini yazmış. Osman Gezer isimli bir kardeşim rüyasında beni maymunların yakaladığını, sebebini sorduğundaysa iş olsun diye dediklerini yazmış. Başka biri de aynı rüyayı nakletmiş. Birbirlerini tanımazlar. Böyle acayip işler oluyor. Yani iki mektup gelmiş, aynı rüya görülmüş iki farklı kişi tarafından. Neyse, maymun da olsa, insan da olsa, Ziya Paşa'nın dediği gibi, zalimlere dedirir kudreti Mevla. Tallallahi lekat aserakallahu aleyna. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri ona, vallahi gerçekten biz seni kıskandık, kuyuya attık ama Allah seni bize karşı tercih etti dedikleri gibi Allah Celle Celaluhu diğer zalimlere de aynı sözü söyletecektir. Ama tabii ki siz dayanamıyorsunuz. Bir hanım kardeşim şöyle yazıyor. Hocam biri senin aleyhine konuşsa dayanamıyorum. Eşim bağırma çağırma güzelce anlat dediği zaman önce gırtlağını sıkayım da sonra anlatırım diyorum diye yazmış. Fakat siz yine itidali elden bırakmayın. Bakın çokları sonra hakikati anlıyor. Bizden helallik istiyorlar, diliyorlar. Mesela Hollanda'dan yazan bir hanım kardeşim beni evvela jet ski olayından duyduğunu ve bana kızdığını, sonra televizyondan dinleyince sevdiğini, sonra da rüyasında evine gittiğimi gördüğünü, fakat içeri girmediğimi, hatta kapısının tokmağına dahi dokunmadığımı görmüş. O zaman bana, biliyorum, bu evi krediyle aldım diye böyle yapıyorsunuz demiş. Ben de başımı sallayarak rüyasında bunu tasdik etmişim. Bu hanımın yeğeni ilk önce beni güle güle dinlemiş, sonra gülmek için izlemiş ama şimdi oltaya takılmış, sakal bile bırakmış. Selamı Çavuş adında 20 senelik cemaatim olan bir kişi, Silivri'de bir caminin tuvaletlerinden çıkan, Avrupa'dan gelmiş hippi tipli, hani hippi derler ya gençler, öyle bir tabiri var, hippi tipli bir delikanlının kendisinin yanına gelerek, "Hoca Hakkı söylediği için hapsedildi. Bu yüzden herkes onu takdir ediyor," dediğini yazmış. Hasılı, "Mektuplarınız çok. Diyarbakır'dan Ferdi Efendi beni herkesten çok sevdiğini, yani herkesin sevdiğinden çok sevdiğini iddia etmiş. Kuşadası dahil Türkiye'nin her tarafından ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen mektuplarımız bu hizmetin nerelere ulaştığını ve ne kadar etkili olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Hatta geçenlerde ziyaretime gelen Flash televizyonunda program yaptığımız Yılmaz abi şunları söylemiş. "Ben bizim programımızın bu kadar tesirli olduğunu bilmiyordum. Türkiye'nin her tarafını dolaşıyorum. Şaşırtıcı müspet tepkiler alıyorum. Atatürk'ü Düşünce Derneği'nden yanıma gelen bazı kadınların menfi konuşmalarını beklerken, biz hocayı beğenerek dinliyorduk. Niye böyle yaptılar?" dediklerini işitince, o zaman senin neden içeri atıldığını, yani etki alanının genişlemesini durdurmak için hapsedildiğini anladım deyince, ben de bildiğim hakikati farklı ağızlardan duyarak bir kez daha hakkı söylemenin faziletini müşahede etmiş oldum. Bir hanım kardeş, 24 Nisan'da Urfa, Adıyaman, Hatay ziyaretlerine çıktım. Oralarda size çok dua ettim. Hatay'da Beyazıt-ı Bestami Hazretlerinin başında size çok dua ettim. Bu kadar dualar size ediliyor. İnşallah en kısa zamanda çıkacaksınız. İnşallah. 21 Haziran'da da inşallah mahkeme kapısına da geleceğiz. Gideceğiz mi? İnşallah. Sanki mikrofondan az ses geliyor gibi ama gidecek miyiz? İnşallah. Hocam duyuyorsunuz. Hocam, ben sizin sohbetlerinizi, mektuba devam ediyoruz, Aksa Camii'nde 5 ay boyunca dinledim. 5 ay sonra sohbetin sonunda, 5 aydır sohbete geliyorsunuz, hala kapanmıyor musunuz sözünüzden sebep kapandım. Allah sizden razı olsun diye bir müjde yazmış. Bir kişinin hidayetine vesile olmaktan daha büyük ne müjde olabilir? Tabii bazen böyle şeyler denk geliyor. Birçok kişiden de buna benzer şeyler duydum. Bir kulun hidayet vakti gelirse Rabbim bir başka kulunu ona vesile kılar. Kurtuluş'tan Mustafa Erten kardeşim bakın neler yazmış. "Pek muhterem nur yüzlü hocam benim. Çok zamandır yazmaya niyetlenip bu işe ehil olamayacağımı düşünüp yazmaya çekindiğim mektubumu şu an yazmaya Rabbim nasip etti elhamdülillah. Bu mektubumu başlamadan 3,5 saat kadar önce Edirne Kapı Sakız Ağacı kabristanlığında yatan efendi babamızı ve Mevla'nın nice dostlarını ziyaret ettim. Ayrıca sizin kabri şerifinizi de ziyaret ederek acizane dualar ettim. Hocam, kabrinizdeki çiçekler o kadar güzel açmışlar ki inşallah sizin çıkışınızı müjdeliyorlardı. İnşallah. Hocam, sizi ilk 1997 senesi Recep ayının 15. gecesi tanımak ve sohbetinizde bulunmak nasip oldu. Hayatımıza öyle şeyler kattınız ki bunu yazmaya ne zaman ne de mürekkep yeter. Mevla zatınızdan ebeden razı olsun. Amin. Muhterem hocam, sizi çok defalar rüyalarımda gördüm. Bunlardan siz dışarıda olduğunuz zaman gördüklerimden bir tanesini ve sizin içeriye girdikten sonra gördüğüm birkaç rüyayı yazmaya çalışıp yorumunu inşallah size bırakacağım. Nur yüzlü hocam, sizin vesilenizle asrın müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimize intisap etmek nasip olmuştu elhamdülillah. Tarikat dersimi yeni almıştım. Hayatım bambaşka olmuştu. Böyle bir zata evlat olabilmek ne büyük nimet. O sıralar dersimi yeni aldığım için rabıtamı tam yapamıyordum. Epey bir sıkıntım vardı. Bir gece dersimi yaptım abdestli zikirli yatarken Rabbime şöyle dua ettim. Ya Rabbi, bu gece uyuduğumda bana bir dostunu göster. Uyanana kadar onunla bulunayım. Ruhum onun feyzinden istifade etsin. Siz o an hiç aklımda yokken rüyamda sizi gördüm. Bana zorlandığım rabıta konusunu öyle bir anlattınız ki kalktığımda içim nur olmuştu. Sizin Allah'ın veli bir kulu olduğunuza zaten şüphemiz yoktu ama bu rüyalarla şevkimizi daha çok arttırıyor. Muhterem hocam, kıymetli vaktinizi fazla almadan siz hapse konulduktan sonraki rüyalarımdan bahsetmek istiyorum. Hocam, sizi ilk gördüğüm ilk rüya şöyle. Siz bir minibüsün şoför koltuğunda araba kullanıyorsunuz. Yanınızda muhterem valideniz vardı. Ben de minibüsün yan kapısından başımı içeri uzatıp sizi çok seviyoruz hocam diyorum. Bu rüyanın sonrasında siz validenizden mektuplarda bahsedince manasını anladım. Hocamızın validesinin hastanedeki görüşmesi vardı. Allahü Teala evladını ve annesini tez zamanda kavuştursun. Amin. Ona da sağlık sıhhat nasip eylesin. Amin. İkinci rüyamsa şöyle. Siz bulunduğunuz yerde namazda tahiyyatta oturur vaziyette bulunuyorsunuz. Mübarek sakallarınız beyazlamış. Çok nurlu gözüküyorsunuz. Üçüncü rüyamda şöyle. Siz büyük bir geminin içinde bulunuyorsunuz. O an İbrahim Ahsai Hazretleri yeşil ve yaldızlı elbiseler içinde çıkıyor. Siz dört köşe büyükçe bir örtünün içine yatırıp, örtüleri siz içinde kalacak şekilde kapatıp sizi okuyor. Ben de içimden niye böyle yapıyor diye geçiriyorum. Birisi size nazara, büyüye karşı okunduğunuzu söylüyor. Yorumunu siz yaparsınız inşallah. Rabbimize sizin hayırlısıyla çıkmanız için çok dualar ediyoruz. İnşallah mahkeme tarihinde de orada olacağız. Bir şey mi demiştiniz? İnşallah. Allah razı olsun. Siz de bizi sevin inşallah. Hocamızın mektubuna devam ediyoruz. Mektubuma son verirken Rabbimden size hayırlı uzun ömürler, sıhhat, afiyetler, ahirette en yüksek makamlar istiyorum. Bizlere de mübarek dualarınızı unutmayın inşallah. Hocamız devam ediyor mektubuna. Bu alemdeki bütün işler vakte bağlıdır. Her iş vakitle zuhur eder. Size kavuşmanın vakti de yaklaşmıştır inşallah. Bu mektupta geçen benim kabrim Ali Haydar Efendi babamızın kabri şeriflerinden kıble tarafına yönelen adadadır. Metin Hoca Efendi milleti burada yatır var diye oraya götürüp okutuyormuş. Çok şakacı bir adam. Tabii mezar taşımda Türkçe yazmadığı için insanlar eski mezar sanıp etkileniyorlar. Ama tabii ki okunanlar beni orada bekler, sizi de hem defin günümde hem sonrasında bana dua etmeniz için beklerim. Hocam özür dilerim, bir de dua etmemiz lazım burada. Rabbim sizi ve bütün ehli sünnetin itikadında liderliği almış, canhıraş bir şekilde çalışan tüm hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Şahsen böyle gereksiz bir şekilde devam edecek bir ömürden size bu ömürler gelsin ki siz ehli sünnet davasında devam edin inşallah. Amin. Tabii bu amin biraz daha düşük oldu. Ortada bir can olduğundan dolayı, değil mi? Bu mektupta geçen benim kabrim, o bölüm okumuştuk. Bazıları da hoca niye kendisini öven rüyaları naklediyor diye soruyorlarmış. Rabbim Duha suresi 11. ayette Rabbinin nimetini anlat diye Habibine emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala'nın nimetlerini anlatmak şükür, anlatmamaksa küfürdür, nankörlüktür buyuruyor. İnanın samimi söylüyorum, binlerce müjdeci rüya okuyorum, gelenlerinizden dinliyorum. Bu her kula nasip bir nimet midir? Elbette dışarıdayken de böyle rüyalar anlatılıyordu ama bu mazlum hale düşünce bütün kapılar açıldı ve birçok zuhurat hasıl oldu. Ben de Rabbimin bu nimetini siz sevenlerimle paylaşarak hamd ve şükür vazifelerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Kimse inanmak zorunda değil, ayet değil, hadis değil ama bu kadar insanda rüyaya yalan koymanın en büyük günahlardan olduğunu bildiği halde yalan uydurmaya mecbur değil. Hasılı ne demişler? Nazar etme ne olur, dua et senin de olur. Hocalarımızın anlattığı gibi Cübbeli Ahmet hocamızın Siz de bu mektuplarından rahatsız değilsiniz değil mi? Okuyalım mektupları inşallah. Hocamız yazsın mı bunları? Peki. Hocam bizden yana sorun yok. Bir kız talebemiz benim bu mektuplarla size bir şeyler talim etme gayretimi takdir sadedinde şunları yazmış. Şu anda sizin o kıymetli Şifa-i Şerif sohbetlerinizdeyim. Vekillerinizden dinlemeye çalışıyorum ama her defasında acaba hocam ne zaman bu kıymetli sohbetine devam edebilecek diye merak ediyorum. Hocam çok özledim sizi. İnşallah umudum o hapisten çıkıp sizi özleyen kürsünüzde eski faaliyetlerinize devam edeceksiniz. Zaten orada da devam ediyorsunuz da siz ve sizin gibi alimler kuyuda da olsa, zindanda da olsa, hapiste de olsa vaaza, ilme devam ederler inşallah. Hocam biliyorsunuz da yine sizi teselli maksatla yazacağım. Mebsut isimli eserin sahibi olan zatı kuyuya atmışlar. Ama talebeleri onun ziyaretinde soracakları soruyu sorup kağıdı, kalemi, ipe kuyuya sarkıtırlarmış. O alim de cevabını yazıp ipe, kağıda bağlar, onlar da çeker ve bu şekil üzere kaç ciltlik fıkıh kitabı yazılmış. Siz de hapislerde olmanıza rağmen kaç kişiyi hidayete getirmeye gayret ediyorsunuz? Rabbim gayretlerinizi arttırsın diye yazmış. Bu kızımın anlattığı zat Hanefi fukahasından İmam-ı Serhasi Hazretleridir. Mübarek zat kuyu gibi zindandan 30 ciltlik El Mebsut isimli eser yazmıştır. Biz kim? Bu zatlar kim? Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Atış alanından bir hanım kardeşim şöyle yazmış. Selamünaleyküm hocam, nasılsın? Elhamdülillah dediğini duyar gibiyim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu sabah namazdan sonra sizi gördüm. Denizin üstünde duruyordunuz. Birden Mescid-i Aksa'nın yanındaydınız. Birden Mescid-i Aksa'nın üzerinde büyük bir nurlu inci, incinin kenarlarından zincirler asılıydı. Zincirlerin ucunda küçük inciler vardı. Her birinin üzerinde bir evliyanın ismi vardı. Sizin isminiz de vardı. Mescid-i Aksa'nın üzerinde büyük bir melek vardı. Gözleri zümrütten. Sonra kendime geldim. Bu mektupları yazmadan önce Allah'ım hocama ne yazayım? Hali nasıl bana göster diye yalvardım ve bunları gördüm. Rabbime hamdolsun. Sen bizim için Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'dan sonra en kıymetli bir insansın. Seni çok seviyoruz. Bu hanım kardeşime cevabım, biz de sizi Allah için, Resulü için ve Efendi Hazretlerimiz için çok seviyoruz şeklinde olacak. Yazıcı soyadında Esenler'den yazan bir hanım kardeşim, selamünaleyküm hocaların hocasına, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, Rabbim sizi bizlere bağışlasın inşallah. Canım hocam, bu mektubu çok heyecanlı yazıyorum. Geçtiğimiz gece yatsı namazının farzını kıldıktan sonra öğrettiğiniz 3 defa Subhanallahi ve bihamdihi dedikten sonra selam verdikten sonra secdeye bakıp daldım ve sizi gördüm. Sizin ellerinize kına yakmışlar ve beyaz bir eldiven giydirmişler. Göğsünüzün üzerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mührünü nurlu şekilde yazmışlar. Sırtınızda sağ omuzdan kalbinizin olduğu yere kocaman bir Ra harfini pırlantadan yazmışlar. Hocam inanın gözlerim doldu. Hocam yemin ederim sen veliyullahsın. Ey nurların en güzeline layık hocam. Bu sabah sabah namazını kıldım. Tesbihatımı bitirdim. İşrak namazımı kıldım. Tam tarikat dersimi çekerken 5000 Allah Azze ve Celle zikrini çekerken öyle bir olay oldu ki neredeyse kalbim duracaktı. Anlatayım hocam. Şöyle ki yerle gök arasında nurdan kurulmuş, nurdan bir merdiven kurulmuş. Siz de telaşlı bir şekilde elinizde kitaplar ve not kağıtlarıyla bu merdivenden çıkıyordunuz. Ben de size bakıp nereye gidiyor derken gökyüzünde merdivenin sonunda Kabe'nin örtüsünü işleyen biri vardı. Az yukarıda bir büyük meydan, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, sahabeler, veliler, sıddıklar. Mertebe sayısına göre oturmuş, Sonunda da Mehdi aleyhisselam, onun yanında da Efendi Hazretleri vardı. Siz de yüreğiniz kıpır kıpır ediyor, sanki kalbiniz yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Ve gelip Mehdi aleyhisselamın elinden tutup salavat getirdiniz. Ve Mehdi aleyhisselam size, hoş geldin kardeşim dedi. Ve Arapça bir şeyler söyledi ama benim gibi bir cahil anlayamadı. Neyse, az eğildiniz. Efendi Hazretleri, kaddesallahu aleyhi ve sellem, size bakıp tebessüm etti. Ve dişleri inci gibi parlıyordu. Sizin de ön dişleriniz inci gibiydi ve sakallarınızdan pırlantalar dökülüyordu. Ben yanınıza geldim. Bana bir çanta verdiniz. İçinde Şifa-i Şerif kitabı ve namaz risalesi vardı. Ben hareketsiz okuyamam hocam dedim. Siz de sana maneviyatta okutacaklar, mutlaka oku dediniz. Sohbet sırası size geldi, ben de uyandım. Hocam, ah karşınızda olsam da size canlı canlı anlatabilsem. Ömrüm, canım, her şeyim, ailem sana feda olsun hocam. Bu kolay bir kelime değil. Hocam unutmadan söyleyeyim. Üzerinizde yeşil cübbe ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sarığı vardı. Siz bize Rabbimin en büyük armağanısınız. Bunu bilmeyenlere yazıklar olsun diye yazmış. Ne müjdeli haberler, zuhurat. Bunlar uydurulacak şeyler değil. Rabbim beni sizin bu gördüklerinize layık eylesin. Amin. Halime bakıyorum. Kendimde hiçbir fazilet ve meziyet görmüyorum ama sizin bu iltifatlarınızı ve gördüklerinizi okuyunca, ya Rabbi beni bu sevenlerimin hüsnü zannına bağışla diye dua ediyorum. Şimdi bu makamlarda değilsem de Rabbim beni sizin bu gördüğünüz makamlara ulaştırmaya kadirdir diye ümidimi yitirmemeye çalışıyorum. Herhalde birçok müjdeyi iyi niyetimden kazanıyorum. Gerçekten elimden gelse kapı kapı dolaşıp herkesin cennete gitmesi için çalışırım. Rabbim bize layık olanı değil de yüce zatına yakışan muameleyi yapsın. Amin. Bir kardeşim benim bundan sonra çok daha tesirli olacağıma ve batıl ehlini susturacağıma, kimsenin karşımda konuşamayacağına dalalet eden bir rüyayı nakletmek üzere kaleme aldığı tabire muhtaç olmayacak olan mektubunda şunları yazmış. Yüce Mevlam'ın kıymet verdiği çok değerli hocam. Mevlam sizi kendisinden ayırmasın inşallah. Amin. Hocam ben İbrahim Kızılboğa. Bu size ikinci mektubum. İlk mektupta size bir bayan kardeşimden bahsetmiştim. O kardeşim geçen akşam birileriyle sizin için tartışmaya giriyor. Sizi savunmak için bayağı uğraşıyor ve o sinirle yatıyor. Gece rüyasında da kendisini yüksek bir yerde, aşağısı kalabalık, yalnız insanların sıfatları hiç belli olmuyor. Mahkeme önü ya da metris neresi olduğunu bilmiyor. Ama ortam çok karanlık. Sonra sizin bırakıldığınızı zannederek çok seviniyor ama bırakılmadığınızı öğreniyor ve üzülüyor. Allah korusun. O arada sizi karanlık bir yerden çıkıp çıktığınız o yerin kapısında duruyorsunuz. Sonra daha farklı büyük bir yere geçiliyor, orada siz yürüyor ve tam ortaya geldiğinizde bir nida diyor ki size hitaben, sen konuş, bundan sonra kimse konuşmayacak, herkes seni dinleyecek. Siz de mırıldanarak, nasıl herkes beni mi dinleyecek diyorsunuz ve çok şaşırıyorsunuz. O arada sizi karanlık bir yerden çıkıp, çıktığınız o yerin kapısında duruyorsunuz. Sonra daha farklı büyük bir yere geçiliyor, orada siz yürüyor ve tam ortaya geldiğinizde yine aynı sesi duyuyorsunuz. O kardeşim, ben bu dünyada böyle bir ses duymadım diyor. Ne kadın ne de erkek sesine benzemiyor bu diyor. Çok güzel. Sizin mırıldanmanızı sizden çok uzakta olmasına rağmen o kardeşim sizi çok net duyuyor. Gökyüzünden çok parlak olmayan sarıya benzer bir ışık size doğru iniyor ve ışık size ulaştığında inanılmaz göz alıcı bir şekilde büyüyor. Beyaz, çok parlak bir hal alıyor. Siz adeta bir nur yumağı gibi çok fazla göz kamaştırıcı bir parlak ışık içerisinde duruyorsunuz. Yani hocam, tarifi imkansız bir nur oluyor size. Bu şekilde görüyor ve sabah namazına uyanıyor. Rabbim bu kardeşime bıraktığı nişanlısından çok daha hayırlı olacak birini nasip eylesin. Amin. Neden? İşte burasında okuyalım, sonra bir ara vereceğiz. Hocam, bu kardeşim ehli sünneti ve sizi çok seviyor. O kadar seviyor ki nişanlısı onu sizden ayıracak korkusuyla çok sevdiği halde nişanlısından ayrıldı. Ve bu yüzden bayağı da psikolojik sıkıntılar çekti ama çok bereketini gördüm diyor. Bu kardeşim daha önce sizi dinlemiyordu. İhvandan da değildi ama 2-3 senedir sizin neredeyse bütün sohbetlerinizi dinledi. Kendisi konfeksiyonda çalışıyor ama tek hedefi, arzusu bu Kur'an kursuna yazılıp okuyup ilmini yükseltmek. Tekrar duaya geçelim. Rabbim bu kardeşime bıraktığı nişanlısından çok daha hayırlı olacak birini nasip eylesin. Amin. Bir hadis-i şerif: her kim bir şeyi Allah için terk ederse Allahu Teala ona o bıraktığı şeyden daha hayırlısını nasip eder. Bu mektuplara devam edeceğiz. Ezan için 3-4 dakika var. İftar açıldık, 1 dakika mı var? İftar açıldıktan sonra inşallah devam edeceğiz. Çok hüzünlü ve içten samimi yazılan şeyler var. Şimdi midemizi dolduralım. İnşallah daha enerjili bir şekilde devam edelim. Tekrar Allahü Teala Zülcelal Hazretleri tuttuğunuz tüm oruçları kabul eylesin. Amin. Dualarınızda İslam alemine ve hocamızı da eksik etmeyin inşallah. Allah kabul eylesin. Evet, değerli izleyenlerimiz, takip edenlerimiz ve burada bizlerle bu anları yaşayan tüm kardeşlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Efendim, Allah-u Teala tuttuğumuz oruçları, bu kıldığımız namazları kabul eylesin. Amin. İnşallah bugün niyetli olamayan kardeşlerimize de Recep-i Şerif'in hocamızın eserlerinde yazdığı gibi, bilirsiniz, çok önemli bir ay. Bugün niyetli değilsek de bu Recep-i Şerif oruçlarını tutmayı nasip eylesin. Tabii hasta insanlar da var. Radyoya telefonlar geliyor. Siz diyor anlatıyorsunuz iyi güzel ama böyle sorunlar da yaşıyoruz. Gözyaşlarıyla arayanlar oluyor. Sağlığımızın kıymetini inşallah bilelim. Hazır oruç tutabilecek mideye ve sağlığa sahipken bu fırsatları Allah-u Teala kullananlardan eylesin. Amin. İnşallah. Şimdi mektuba geçmeden önce, bildiğiniz gibi Recep ayındayız. Bununla ilgili Recep-i Şerif Risalesi var. Bunun her evde olması gerektiğini zaten hocamız da söylemişti. Buna ek olarak yarın 8.30 ve 12.30'da radyoda hocamızın Recep-i Şerif'in 15. gecesi, çok önemli bildiğiniz gibi. Hocamız çok bunun üzerinde duruyordu. Seneler önce, bundan yaklaşık 20 sene önce yapmış olduğu bir sohbeti size dinleteceğiz. Ve bu sohbette de Recep-i Şerif yaralandığı vakit 15'inde yapılması gereken özel ibadetler vesaire vardır. Şimdiden arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu duyurun inşallah. Siteye de atılacak bu. Külliye sohbetlerinden bir tanesi olacak. Çok eski, çok lezzetli bir sohbet. İnşallah Mevla Celle Celaluhu Hazretleri layıkıyla dinleyip amel etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, değerli kardeşler, devam ediyorduk. En son hatırımızda kaldıysa veya kalmadıysa diye başlayayım. Neydi? Nişanlısından ayrılmış olan bir kardeşimiz vardı. Sen niye bunu, Cübbeli Ahmet hocamızı kastederek, dinliyorsun diye. Artık ayrılmışlardı. Duamız da şöyleydi: Rabbim bu kardeşime bıraktığı nişanlısından çok daha hayırlı olacak birini nasip eylesin demişti hocamız. Zaten bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştu: her kim bir şeyi Allah için terk ederse Allahu Teala ona o bıraktığı şeyden daha hayırlısını nasip eder. Şimdi devam edelim buradan. Cüneyt Galip Gülbay isimli kardeşim, bizim reddiyelerimizin önemini ortaya koyan, muhalif kanalları izleyenlerin ne batıl inançlara düştüklerini belirtir mahiyette şöyle bir mektup yazmış. Selamünaleyküm hocam. Öncelikle size yapılan bu çirkin iftiralardan dolayı ne kadar üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Ben rüyamda sizin beni çağırdığınız bir mecliste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim başımı okşaması ve Efendi Hazretlerinin rüyamda sakal bırak emriyle cemaate dahil olmuş birisiyim. Ne güzel bir müjdedir. Hocam, siz bize Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı sevdirdiniz. Taharetten tutun da itikadın en ince noktalarına kadar bizlere neler öğrettiniz neler. Hocam, sürekli üzerinde durduğunuz bu sapık fikirli hocaları sizden çok dinledik. Bizleri onlara karşı dikkatli olmamız hususunda çok uyardınız. Geçen gün namazında niyazında çok sevdiğimiz bir abimiz Hilal televizyonunu açmak istedi. Ben de "Orayı açma, orada bazı bozuk hocalar var, İnsanları zehirliyor" dedim. Daha da başka bir şey demedim. Hiç alakası yokken bana "Ben Muaviye'yi sevmem zaten" dedi. Üstüne "Kadere inanmıyorum" demez mi? Şok oldum. Üstüne bir de "Hazreti Musa Allah Celle Celaluhu'yu göremedi, bayıldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl görecek" diyerek Miracı inkar etmez mi? Beynimden vurulmuş gibi oldum. Hemen kendimi toparlayıp yanlış konuştuğunu ona anlattım. O da bana "Ayetlerle gel, hadislerle gelme. 5000 hadis olmuş, 5 milyon hadis. Hangisine inanayım?" dedi. Ben de ona Mustafa İslamoğlu'na karşı Hak Söz isimli kitabı verdim. İnşallah hidayet bulur. İşte hocam, sizin içeride olmanız bunlara böyle rahat hareket etme imkanı sağlıyor. Haddim olmayarak yazıyorum. Sizin bu ve bu fikirdeki sapık hocaları büyük bir televizyon kanalında nefsiniz için değil, Allah rızası için madara etmeniz, düşüncelerini çürütmeniz lazım. Aksi takdirde çok kişinin itikadına zarar verecekler. Olayın bu kadar ciddi olduğunu daha yeni anladım. Size çok ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu sağlık, sıhhat, hayırlı, uzun, imanlı ömürler versin. Amin. Hani bir keresinde Efendi Hazretlerinin yanında hizmetinde bulunan bir hoca için "Bunu neden sevdiğimi bilmiyorum. Bu bana sevdirildi" demişti Efendi Hazretleri. Siz anlatmıştınız. İşte biz de sizi Allah rızası için çok seviyoruz. Siz bize sevdirildiniz hocam. Sizi sevmemek elimizde değil. Sayenizde Seyyid Hazretlerine, Mustafa Özşimşekler hocaya da gönülden bağlandık. Hocam, sizi ziyarete gelmek istedim. Tabii ki akrabanız olmadığım için savcı izin vermedi. Akrabası değilim ama akrabalarından daha çok seviyorum diyebildim. Muhterem annenizi hastanede ziyarete gittim. Sadece Yusuf amcayı gördüm. Babamın Topkapı'dan eski arkadaşı olduğu için biraz muhabbet ettik. Bana kraker ve muz ikram etti. Hocam, siz Allah Celle Celaluhu'nun kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini anlatarak etrafa ışık saçıyor ve insanları aydınlatıyorsunuz. Bu ışık yarasaları rahatsız ediyor tabii. Onlar da bu ışığı, bu nuru söndürmeye çalışıyorlar. Halbuki bu nur Allahu Teala'nın nuru, söner mi hiç? Zaten bunu anlasalardı hidayete ermiş olurlardı. Mektuba başlamadan önce hocama ne yazarım diye düşünüyordum. Şimdi ise duramıyorum. Aslında sizi ziyarete gelmek istediğimde savcı izin vermeyince çok üzülmüştüm. Sizi görmek istiyordum. Mektup yazmak hiç aklıma gelmemişti. Mustafa Hoca'nın umre ziyareti dolayısıyla sizin uygun gördüğünüz İbrahim Soydan abimiz size mektup yazmamız için sohbette bizden söz aldı. Şimdiye kadar yazmadığım için de çok pişman oldum. Hocam, tarafınızdan tanınmayı ve sizinle sohbet etmeyi çok isterim. Bir de sizin önderliğinizde Efendi Hazretlerini, kaddesallahu sırruhu, ziyaret etmeyi çok isterim. Allah Celle Celaluhu sizi ve Efendi Hazretlerini başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Kurtulmanız ve sağlığınız için her namazdan sonra bu günahkar ağızla size çok dua ediyoruz. Sizi Allah rızası için çok seviyoruz. Üstümüzde ilim hakkınız var, hakkınızı helal edin. Sizin cezaevine girdiğiniz ilk günler insanların gördünüz mü Cübbeli neler yapmış gibi daha ne iftiralı sözleriyle karşılaştım. Bu cahil aklımla sizi çok savundum. Berbere gidiyordum, içeridekilerin çoğu iftiralara inanıyordu. Hepsine tek başıma yanlış düşündüklerini anlatıyordum. Bazen gözlerim doluyor, ilmim ve bilgim olmadığı için çaresiz kalıyordum. Ama pes etmedim. O konuşanlar şimdi sizin namaz kılmayanların iki cihanda başına gelecek belalar isimli kitabınızı okuyorlar. Allahu Teala'nın hikmeti bu işte. İşte hocam böyle. Bırakın sizi dinlemeyi, yazmaya bile doyamıyorum. Babam Cahit Gülbay'ın, eşimin ve 6 yaşındaki kızım Sümeyye Elif'in çok selam ve hürmetlerini size bildirerek mektubuma son vermek istiyorum. Allahu Teala yar ve yardımcınız olsun. Amin. 21 Haziran'da aklanmanız ve kurtulmanız duasıyla Allah Celle Celaluhu'na emanet olun. Görüyorsunuz, sohbetlerin herkese ulaşması için bir televizyon kurulmasına ne kadar ihtiyaç var. Yoksa insanlar yanlış itikatlara kapılarak cehenneme düşecekler. Ne olur biraz gayret edelim de şu dinimize sahip çıkalım. Hala televizyon kurma hakkında yaptığım teklife ben de varım diyen 5-10 kişi çıkmadı. Bir kişi Ankara'dan Abdullah Efendi icabet etti. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Amin. Dursun Tepeli abim ben varım demiş. Onu tanıdığım için sözünü tutacağına eminim. Ben burada boşuna mı yatıyorum? Eğer bu çile bir televizyon kurularak İslam'ın ve ehli sünnetin yayılmasına sebep olmayacaksa samimi söylüyorum çok üzülürüm. Ne olur biz kullara acıyalım ki yaradan da bize acısın. Benim tek derdim bu dini doğru anlatmak. Ben Allah yolunda yardımcı arıyorum. Rabbim görüyor. Bakalım bu dine yardım edecek misiniz? Bana mektup yazıp sadece telefon bile yazarak bu işte olduğunuzu yani evvelce yazdığım miktarda yardım edecek en az 100 kişiden biri olduğunuzu yazsanız, Rabbim buna şahit ve sizden razı olur. Eskişehir Odun Pazarı'ndan yazan Özgür Sarı namında bir kardeşim, Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin Türk alimlerinin İslam'a hizmetlerini beyan ettiği benimle ilgili şöyle bir rüyasını nakletmiş. Çok kıymetli, çok değerli canım hocam. Hasret ve özlemle ellerinizden öperim. Değerli vaktinizi çok almadan hemen rüyamı anlatayım. Büyük bir cami-i şerifte vaaz etmektesiniz. Cezaevinden çıktıktan sonraki ilk vaazınız ve aşırı kalabalık bir cemaat var. Cemaat o kadar hayranlıkla dinliyor ki, siz sohbeti bitiriyorsunuz fakat halen sohbet devam ediyormuş gibi sessizce bekliyoruz. Bu sükunetten faydalanıp elinizi öpmek üzere yanınıza doğru yaklaşıyorum. Hemen arkamda bir ihtiyar var. Öyle yaşlı ki sanki sürünürcesine yanınıza doğru gelmekte. Ben size diyorum ki, hocam şu yaşlı amcaya bir dua edin. Bakın size gelmeye çalışıyor. Siz ise o yaşlı amcayı benden uzak tut diyorsunuz bana. Çok şaşırıyorum. Lakin bir hikmet olduğunu düşünüp o adamı yakalıyorum. Yanınıza gelmesine çok az bir zaman kala ve o yaşlı amca sizden zenginlik istiyor. Elini cübbenizin alt tarafına uzatıyor ve bacak kısmınızı görüyorum. Hocam, iki bacağınız çok zayıflamış durumda. Ben orada bulunan cemaate size cezaevinde çok işkence yaptıklarını ve zayıf düştüğünüzü anlatıp onları uyandırmaya çalışıyorum. Siz bana ben iyiyim, bir şeyim yok deyip susuyorsunuz. O yaşlı adam illa zenginlik diye ısrar edince siz cebinizden 1 lira bozuk para çıkarıp adamın üstüne fırlatıyorsunuz. O para adamın boyun tarafından girip omuriliğinden aşağı gidiyor ve bel kısmından 3 adet 50 kuruş olarak çıkıyor. Bir tanesini o yaşlı amca alıyor. Siz bana diğerini almak için işaret ediyorsunuz. Ben alıyorum, 3. olan kayboluyor. Ben bu rüyadan uyanıp derin bir nefes alıp gözlerimi kapattım. Sizin sesinize benzer bir ses vaaz ediyordu kulağımda. Vaazın konusu Türk alimlerinin İslamiyet'e olan hizmetiydi. Ve orada bulunan başka bir ses, o vaaz edenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylüyordu. Rüyam hayırlıysa bizim üzerimize, hayırsızsa düşmanlarımızın üzerine olsun. Eğer rüyamda eksik ya da fazla bir şey kattıysam, bunun şerrinden ve yaptığım hatalardan Rabbime sığınırım. Rabbim hayırlara çıkarsın. Amin. Hocamız devam ediyor. Ben bu rüyayı tam tabir edemedim. Çünkü tabir kitaplarım yanımda yok. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Türk alimlerini met etmesi ve sesimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesine benzemesi bana müjde olarak yeter. Sahabe-i kiramın ifadesi ve benim ilavemle anam, babam, oğlum, kızım, malım, canım, her şeyim o yüce Resul'e feda olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Iğdır'dan yazan bir hanım kardeşim bana çok müjde vermiş. Bakın ne yazmış. Canım hocam, sizi geçen Ramazan ayında tanımaya başladım. O gün bugündür sizi, eserlerinizi, sohbetlerinizi takip ediyorum. Rabbim sizden razı olsun. Amin. Sizi bu zor durumdan bir an önce kurtarsın. Amin. Size atılan bu çirkin iftiralara inanmıyoruz. Allah sizi yalnız bırakmayacaktır inşallah. Canım hocam, sizi çok seviyorum. Sizi Allah için seviyoruz. Ben ve eşim sizinle yeniden hayatımızı şekillendirdik. Müslüman olmanın, ibadet etmenin lezzetini yaşıyoruz. Kısaca sizinle kendimize geldik. Ben 30 yaşındayım. 6 yaşında bir oğlum var. Ve ben 3,5 yıldır trafik kazası sonucu engelliyim. Hayata küsmüşken sizinle yeniden canlandım. Yarınlarıma umut oldunuz hocam. Çaresizliğime bir ışık oldunuz. Allah sizi de aydınlığa çıkarsın. Amin. Sizin için dua ediyorum. Oruç tutup iftarda lokma boğazımdan geçerken sizin kurtuluşunuz için yalvarıyorum. İnananlar bu kadar çok dualarda bulunuyor. Rabbim kabul etsin. Amin. Sizi tekrar aramıza göndersin. Amin. Bu arada mektubumu okuyacağınızı bilmek beni çok heyecanlandırıyor. Bu ne büyük şeref ve mutluluk. Ne olur benim eşim ve oğlum Melih için de dua edin. Özellikle hayırlı bir evlat olması için. Biz de bu samimi kardeşimize dua edelim. Rabbimiz bu kardeşimize ve bütün hayırlı evlat bekleyen, belki de tedavi olma yoluna giden bütün kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eylesin. Amin. Arifan'la birlikte verilen fotoğrafınızı salonuma astım. Mektup devam ediyor. Tam karşıda görmek için, sürekli dua edebilmek için, unutmamak için, her namazdan sonra bakıp dua ediyorum. Allah yardımcınız olsun, size sabırlar versin, bize de sabır versin ve artık sizi bizlere kavuştursun inşallah. Hocam, sizinle ilgili şöyle bir rüya gördüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorum. Ya Resulallah, bugünlerde beğendiğiniz, takip ettiğiniz birisi var mı? Efendimiz aleyhissalatu vesselam var buyuruyor. Ben kimdir diye sorunca Cübbeli Ahmet Hoca diye cevap veriyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam oldukça yaşlıydı. Mübarek sakalları bembeyaz ve azdı. Sonra ondan dua istedim. Kendim için etti ve gitti. Ben de peşine takılıp arkasından gittim. Hocam, bu rüyayı siz tutuklandıktan bir ay sonra gördüm. Çengelköy'den bir hanım kardeşim cemaatimin benim için ne kadar dertlendiğini yazmış. Hocam, şu an Şifa-i Şerif'teyim. Kaç zamandır istiyordum mektup yazmayı. Sizi çok seven şu cemaatin içinde olmak bile çok güzeldir. İnanıyorum ki maneviyatınız bizimle. Hocam, bilin ki sizi çok sevenler var. Annem kronik şeker hastası. Günde 3 defa insülin oluyor ve ağır böbrek hastası ama sizin için gözyaşı döker ve acaba o orada nasıl yapar diye size dua eder. Ona da dua edin hocam. Bizim Çengelköy'de Ruhul Furkan cemaatimiz var. Sizin için dua ediyoruz. Selametle bir an evvel çıkmanıza dua ederler. Aynı zamanda Cuma cemaatimiz var. Onlar da öyle size dua ediyoruz. Sizin başınıza bu olaylar geldiğinde hiç hastaneye doğru düzgün gitmemiş 70 yaşındaki bir teyzemiz sizin durumunuza öyle üzüldü ki hastaneye acil kaldırıldı. Bu mektubu bizlere bir an evvel aramıza katılmanız dileğiyle bitiriyor. Eş, çoluk, çocuğumuz için dualarınızı bekliyoruz. Hepinizi Rabbime emanet ederim. Bugün bu değerli mektupları, hocamıza gelen mektupları da sizinle paylaşmış olduk. Bilmiyorum, aynı duyguları mı paylaşıyoruz? Bu sıkıntılı bir durumda olmasına rağmen hala latife yapmaya çalışıyor. Hala bizleri biraz sıkmadan şu sayfaları okurken ilgimizin dağılmaması için aynen sanki buradaymış gibi bize sesleniyor. Kendi derdi yetmezmiş gibi hocamızın bizim derdimizle dertleniyor. Şimdi sizin de vaktinizi almamak için biz de bugünkü sohbeti bitirelim. Bu arada Seyidimiz aracın gelmesi için telefon açmış. Araç tam yolda. Eve varırken tekrar telefon açılmış. Yine rahatsız. Allah-u Teala Şafi ismiyle tecelli etsin. Amin. Bizler de hem hocamıza dua edelim bugün. Kendisinin burada olması ve burasının şereflenmesine de vesile oluyor inşallah. Lütfen orada dualarımızı eksik etmeyelim. Şimdi ayrılmadan inşallah buradan hep beraber çünkü dualar edeceğiz. İnşallah salavat-ı şerife ile bitireceğiz. Recep-i Şerif Risalesini mutlaka unutmamak gerekiyor. Recep-i Şerif geçtikten sonra, hani derler ya büyüklerimiz, her şeyin geçtikten, bittikten sonra değerini anlıyoruz diye. Birisi ölüyor, gidiyor, rahmetli oluyor, çok iyi bir insandı, keşke değer verseydim. Hasta oluyoruz, sağlıklıyken keşke bunu yapsaydım. Cebimizdeki para bitiyor, keşke bitmeden bunu yapsaydım. Bu bizim göreceğimiz son Recep-i Şerif olabilir. Garantimiz yok değil mi? Recep-i Şerif bize son kez ben geldim diyebilir etrafımızdaki insanlar. Bunu unutmayalım. Yine Seyit hocamızın ve Cübbeli Ahmet hocamızın fotoğrafının yer aldığı bu ayki Kasr-ı Arifan dergisine mutlaka dönelim. Değerli kardeşlerim, Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Ayşe Hoca cemaatine çok çok dua ettiriyormuş ve bunun gibi radyomuza da gelen binlerce olay var. Amerika Birleşik Devletleri'nden, bugün vakit olmadığı için size anlatamadım, gönderememiş, duygularını bize yazmış. Biz de onu hocamıza tekrar gönderdik. Namaz kılmaya başlayan 3-4 tane bir gemideler, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya dolanıyorlar. Namaz kılmaya başlamışlar. Kendisi Türkçe bilmediği halde yanındaki kardeşimiz Türkçe meal ediyor ona. Ve hepsi de Cübbeli Ahmet hocamızı merak ediyorlar. İlk geldiğimiz zaman onun yanına gideceğiz diye. Biz daha buradayken ne olur burnumuzun ucundaki değerin kıymetini bilelim. Elin adamı diyoruz ya, öyle bir şey demeyeceğim. Bir kardeşimiz ta nereden hocayla irtibatı kurmuş, hocamızla kalben muhabbetini dile getiriyor. Biz burnumuzun ucundayken bu değeri bilmiyoruz. Allah-u Teala bir kez daha bu acıyı bize yaşatmasın inşallah. Amin. Şimdi hep beraber güçlü bir şekilde hocamızın biliyorsunuz sizin sesinize sizi çok seviyor. Hep cemaatim cemaatim oraya gelenler hep anlatıyor. Yüksek sesle inşallah bitirelim. Allahümme. Allahümme. Salli ala. Salli ala. Seyyidina. Seyyidina. Muhammedin. Muhammedin. Nebiyyül ümmiyil. Nebiyyül ümmiyil. El Habibul. El Habibul. Alil Kadri. Alil Kadri. El Azimil Cehi. El Azimil Cehi. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya Rabbi, hocamıza bir an önce kavuşmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, anneciğine, o yaralı yüreğine bir an önce ben geldim anacım diyebilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizler kim olursak olalım, isimlerimiz ne olursa olsun hocamızın değerini bilemeyenlerdeniz. Bundan sonra sana söz veriyoruz. Ehli sünnet yolunda hocamız ne dediyse, nereye gittiyse, neyi söylediyse uymaya söz veriyoruz. Bizi de bu sözümüzde sabit kıl Allah'ım. Amin. Bütün ölmüşlerimiz için, bütün mekanını değiştirmişler için ve bilhassa şu an bana dua eden yok mudur diye ümit kesmiş, mezar taşında ismi silinmiş olan ölmüşlerimiz için Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.